Ben de sizlere hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Burada hepimiz burada istişare edeceğiz. Herhangi bir bizim tarafımızdan size bir şey öğretilecekmiş gibi değil. O nedenle sohbeti ilk defa ben şura sözüyle, istişare sözüyle bizim şura dediğimiz sözcük Türkçe'ye danışma diye çevrildi. Aslında sözcük tam tamına Arapçadaki şekli ifade eden sözcük, danışma sözcüğü. Ama Türkçedeki algı yanlış bir sözcük. Şimdi dan sözcüğü Farsça'da akıl demek. Danış dediğin zaman akıllaşma, işteşlik, üç hareket. Akıllanma. Danışmanma, akıllaşma. Akıllanma değil, akıllaşma. Birbirimize akıl verme. Bizde ise danışma dediğin zaman herhangi birisinin bilmediği şeyi gidip bir başkasına soru halinde sorması, ondan cevap almasına danışma. Yanlış algıya dönüştü. Şura sözcüğünün aslı Arapçada dağda, ağaç kovuklarında, taş kovuklarındaki balları toplu olarak gidip arayıp bulup sonradan da getirip ortaklaşa el birliğiyle bir kaba koyup el birlikte yeme demek. Orijinal anlamı yani şura sözcüğünü icat edenler, vaz edenler bu anlamda şey yaptılar. Bu sözcüğü sonradan sosyolojiye, hukuka gelişine bakacak olursak bu ilk Kur'an indiği dönemdeki anlamına herhangi bir problemle ilgili ortak çözüm arama, ortak çözüm arayan kişilerin kafa kafaya vermesiyle, işbirliği yapmasıyla en güzel çözümü üretmeleri demek. Yani bir kişinin aklı, bir kişinin fikri demek değil. Ortaklaşa, el birliğiyle ortaklaşa en güzel problemi çözecek çözüm aracını ortaya getirip çözmek demek. Kısacası bu demek. Onun için biz de burada hepinizin bu konularda çok yol aldığından eminim. Burada ben arkadaşlara sordum sohbetimizin konusu ne olsun diye. Burada istişare ettiğim birkaç arkadaş dediler ki Kur'an'ı anlamak olsun dediler. Biz de Kur'an'ı anlama noktasında el birlik Kur'an'ımızdaki ayetleri ben size takdim edeceğim. Allah'ın koyduğu metotları size arz edeceğim. Onları el birlik burada istişare edeceğiz. Önce kardeşimin buyurduğu gibi ben size bir kısa sunum sunayım. Arkadan da o konularla ilgili sizlerin fikirlerini alalım. Aynı konuyla ilgili başka konuya katkı yapacak görüşleri de alalım. Buradan hakikaten hepimiz bal yemiş olarak ayrılalım. Çok güzel. İnşallah. Konumuz bu. Şimdi hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Şimdi neden konumuzu Kur'an seçtik? Ana eksenimiz Kur'an diyecek olursak Rabbimizin bize peygamberimize onun şahsında tüm insanlığa bir mesajı var. Bu mesaj Zuhru suresinin 44. ayeti. Bakın önce Kur'an'la ilgilenen arkadaşlarımızın hepsinin bu ayeti adını soyadını bildiği gibi bilmesi gerekiyor. Birinci mesele bu. Zuhruf suresinin 44. ayeti. Bu ayette Cenab-ı Hakk'ın bize Resulullah'ın şahsında çok özel bir mesajı var. Şimdi lütfeder misiniz şimdi oradan? Ve şüphesiz sana vahyedilen Kur'an, senin içinde, toplumun içinde gerçekten bir öğüttür, şan şereftir. Siz ondan sorgulanacaksınız. Bitti. Şimdi demek ki birinci mesele Kur'an'ın bize bakan yönü. Nedir bu? Bizim için, toplumlar için şan ve şeref. Biz Kur'an'la hemhal olacak olursak, Kur'an'la özdeşleşecek olursak, biz şanlı olacağız. Biz şerefli olacağız. Kur'an'dan uzaklaşacak olursak da şanssız ve şerefsiz kalacağız. Ve Cenab-ı Hak nasıl bitiriyor sonu? Siz ondan sorgulanacaksınız. Evet, bundan da sorgulanacağız. Şimdi şöyle düşünelim. Hepimizin okul hayatı var değil mi? Sınavlarımız olur. Sınav olacağımız zaman hangi derse çalışırız? O hafta, o sene hangi dersten sorumluysa, sınav olacaksa o derse çalışırız. Ki geçebilelim. Cenab-ı Hak da bize buyurur ki siz bu kitaptan sorgulanacaksınız. İnanıyorsanız. Biz bunun hesabını veririz. Öyleyse bizim bu kitaba iyi çalışmamız lazım geliyor. İyi hazırlanmamız lazım geliyor. Ki bakın ki bunu çok iyi anlayabilelim ve dinimizi dosdoğru yaşayabilelim. Şimdi şu anda dünyadaki Müslümanların haline baktığımız zaman, yani şanlarının olmayışına, şereflerinin olmayışlarına bakacak olursak, bunun tek nedeni Kur'an'ı doğru anlamadıkları, İslam dininin gerçeğini yaşamadıklarıdır. Bunların kompozisyonlarını siz istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Onları siz kendi halinizde yaparsınız. Şimdi Kur'an'ı anlama noktasında nasıl bir tavır alacağız? Birincisi, Cenab-ı Hak Kur'an'da bize buyurur ki bu kitap Arabiyyen inmiştir der. Arapça olarak inmiştir der. Şimdi Arabiyyen lafının, sözcüğünün iki tane anlamı vardır. Arap saf demektir, halis demektir, katışıksız demektir. Hatta Peygamberimizin döneminde bile o günkü Araplar biraz saflığını yitirmişlerdi. Biraz asimile olmuşlardı. Dillerine, imanlarına, kültürlerine, dış dünyanın Yemen'inden, Mısır'ından, İran'ından, Habeşistan'ından, şuradan buradan değişik kültürler, o kültüre de girmişti. Asimile vardı. Ama onun için Cenab-ı Hak bazı şeylerde, Kur'an'da bir de El-Arab diye bir sözcük var. Genellikle şeyde Bedeviler olarak çevrilir. Sözcüğün aslı Bedevi demek değil. Bedevi badiyeden gelir. Çadırcı demektir. Çadırda yaşayan demek Bedevi. Ama Arap dediğin zaman saf Arap demek. Yani diline, kendi öz inancına, bu inancı şey olarak kabul etmeyelim. Yani İslami bir inanç falan değil yani. Çünkü şirkte şurada onlar çok sert adamlar Kur'an'ın tabiriyle. Ama saf, hakiki, dilin hakikisi de onda var. Yani bir Mekkeli de, bir Medineli de Arap dilinin, öz Arapçanın hakikisi belki olmayabilir ama Bedevi de onun hakikisi var. Bir bu Arapça. İkincisi, İrab şeyi vardır. İrab en güzel tarzda ifade demektir. En güzel ifade tarzı dediğimiz zaman, bunun içerisinde, cümle kurumunda, kelime yapısında, böyle yanlış anlamaya vesaireye meydan vermeyecek ölçüde ve bir de fesahat belaat dediğimiz edebiyat kuralları çerçevesinde demektir ki, bu durumda, Kur'an hem Arabiyen saf inmiştir, hem de İrab yönüyle, edebiyat yönüyle, dil kuralları yönüyle, dil bilgisi kuralları yönüyle en mükemmel şekilde inmiştir. Tamam. Birincisi, Arabiyen. Öyleyse, bakın, öyleyse Biz bu Kur'an'ı Arap dili çerçevesinde anlamak zorundayız. Buna dikkat ederiz. Arap dili. Şimdi yeni yetmeler bazı yerlerde çok şeyler geliyor. Mustafa'nın şöyle şekline bakıyor. Buradaki yazılara şöyle bir bakıyor. Yazılardan, şekillerden anlam çıkarmaya çalışıyor. Böyle akımlar var. Yine bazı bize mailler geliyor. Kur'an Arapça değil, Aramice inmiş tarzında ifadeler de var. Şimdi Kur'an Allahça değil. Elimizdeki bu Kur'an var ya, Allahça değil. Arapça. İndi peygamber, gönderilen peygamber Arap olduğundan dolayı onun diliyle. Bunu Kur'an'ın değişik ayetlerinden neden Arapça indi? Anlaşılsın diye. Akredilsin diye. Çünkü düşünün ki yani bir topluma, Arap toplumuna ya yabancı bir dilde gelseydi. Şimdi bu ayetlerde var zaten. Bunun felsefesi o ayetlerde yapılmış. O kimse bir şey anlamazdı. İngilizce gelse, Fransızca gelse, Türkçe gelse peygambere o bir şey. O ona bakar, o ona bakar. Hani şimdi bizim Türklerin Arapça Kur'an'a, Kur'an'ı ona baktığı gibi, ona baktığı gibi. Yani değişen bir şey yok. Kimse bir şey anlamaz. Şimdiki bunun, yani bizdekinin tersi olurdu o zaman. Değil mi yani? Böyle bir şey olurdu. Kimse bir şey anlamazdı. Onun için Kur'an'ı anlamak zorundayız. Anlaması için bu dil ekseninde anlayacağız. Şimdi biraz sonra da yani herkes Arapça bilmek zorunda mı? Sorusunu da açarız. Ama şey. Şimdi Kur'an'a bu kadar neden önem verdik? Hani ve ondan sorumluyuz dediğim zaman değil mi? Bir noktayı daha benim sizlere arz etmem gerekirdi ama ihmal ettiğim bir şey var. Şimdi burada bir de Kur'an'ımızın genel özelliklerini dikkate alacağız. Kur'an neden biz ondan sorumluyuz? O noktayı ben biraz daha açayım. Şimdi yine Kur'an'ımıza baktığımız zaman Kur'an'ımız Allah tarafından belirli isimlerle, belirli niteliklerle nitelendi. Bunun aşağı yukarı 40'a yakın maddesi var. Fakat ben burada can alıcı birkaç noktasını size zikredeceğim. Birincisi, Cenab-ı Hak Kur'an'la ilgili ahsenel hadis der. Sözlerin en güzeli. Şimdi içinizde Cuma'ya giden kaldı mı bilmiyorum da hatipler şeye gittiği zaman Cuma'da çıkarlar hani minbere hani atarlar tutarlar. Ondan sonra o atıp tuttuktan sonra var ya şeylerinde bir de yüklerler şöyle biliyorsunuz. Ondan sonra Ela inne ahsenel kelam ve evla nizam kelamullahil melikil azizil allam. O imamın var ya, o cumada dediği tek iyi söz, tek güzel söz bu biliyor musunuz? Ela, kendisi attı tuttu hani onlar bir şey mi? Ela uyanık olun demek. Daha doğrusu böyle hani sohbete düzler gibi şşş şş demek böyle. İnne ahsenel kelam. Sözlerin en güzeli. Ela inne ahsenel kelam. Sözlerin en güzeli ve eblağın nizam. Dizelerin, söz, nizam, intizam, hani şiirsel şeyler en güzeli nedir biliyor musunuz? Kelamullah. Allah'ın sözüdür. Ama orada daha önce Allah'ın sözüyle ilgili pek bir şey anlatmazlar. Hani bazen ben latif olsun diye falan anlatırım. Mesela gelirler şeyde, sizin Ulu Cami'de diyelim burada veyahut da İstanbul'un Süleymaniye'sinde, Sultanahmet'inde kıl keçinin zararlarıyla ilgili hukuk okurlar. Kaç tane çevrenizde cemaatin kıl keçisi var? Onu da bilmiyorum da böyle hukuk. Onun arkasında da Ela inna sene kelam ve evlâni nizam kelamullah diye de orada en güzel sözü de orada söylerler. Birincisi, kısacası Kur'an'ımız ahsenel hadistir. Sözlerin en güzelidir. Ve Cenab-ı Hak Kur'an'ında biliyorsunuz müminleri nitelerken orada bir ifade kullanılır. Nedir? Müminler öyle insanlar ki sözlerin hepsine kulak verirler ama en güzeline de uyarlar. Öyleyse uyulacak en güzel söz Kur'an. Bu bir. İki, Kur'an hakimdir. Kur'an'ın bir niteliği de hakim. İşte neden sorulacağımız, sorumlu olacağımız noktaları da burada göreceğiz. Hakim hikmetler içeren demek. Hüküm içeren demek, yasalar içeren demek. Hükümet sözlüğü, hakim sözlüğünün esas anlamı, bu sözlüğün özünü söyleyeyim, hayvana vurulan gen demektir, orijinali, Bedevi'deki. Sosyolojiye geldiğimiz zaman toplum düzenini, toplum nizamını uygulayan yasalar ve ilkeler demek. Kur'an'da da zulmü, fesadı, yeryüzündeki kargaşayı engelleyi, adaleti sağlayan kanun, nizam, ilkelere hikmet denir. Kur'an'da hikmetler içerir. Bu demektir ki Kur'an'ımız bize ferdi yaşamımızda, aile yaşamımızda, toplumsal yaşamımızda, uluslararası yaşamımızda yasalar getirmekte. Yasalar içeren kitap diyor Cenab-ı Hak. Öyleyse böyle bir kitabın öğrenilmesinde, çalışılmasında herhalde yarar var. Onun için de Cenab-ı Hak bizi bundan sorumlu tutuyor. Diğer bir şey, Kur'an'ın bir adı da nurdur. Nur ışık demek. Bak karanlık olduğu zaman önümüzü göremeyiz. Arabayla gitsek uçuruma gideriz. Yaya gitsek elimizi, ayağımızı taşa suya çarparız. Yani doğru düz yol alamayız. Öyleyse Kur'an bize nur, ışık, elimizdeki el fenerimiz, sokak lambamız veyahut da arabamızın tarım ayetinde. Alacağımız yolu Kur'an'la yapacak olursak başımızı belaya sokmadan, zarara, ziyana düşmeden yol alacağız demek. Onun için Kur'an'ın bir adı da nurdur. O nedenle de biz bundan sorumlu tutulacağız. Kur'an'ın bir diğer ifadesi hüdadır, yol göstermedir. Diğer bir ifadesi de ruhtur. Cenab-ı Hak ben size böylece ruh indirdim diyor. Ruh vahyettik diyor. Şura suresinde biliyorsunuz. Ve böylece ruh dediğimiz zaman da bizim canımız demek. Değil mi? Bizim şu bedenin canı var, ruhu var. O gittiği zaman biz leş oluyoruz. Öyleyse şahsi hayatımızda bizim canımız mahiyetinde ama özellikle de hikmetlerin dikkate alıcı olursak Kur'an toplumun ruhu, toplumundaki topluma Kur'an hikmetleri girecek ve toplum Kur'an ilkelerini yaşayacak olursa canlı kalır. Kur'an ilkelerini yaşamayacak olursa, Kur'an ilkeleri o topluma gitmeyecek olursa toplum kokuşur, leş olur. Ve hani o zaman da hani ne şeref kalır? Hani hiç size Zuhruf ayeti, Zuhruf 44'teki gibi ne şanımız kalır, ne şerefimiz kalır, leş oluruz. Bugünkü gibi. Evet, diğer bir anlamı da Furkan. Furkan sözcüğünün anlamı da iyi, kötü, güzeli, çirkini, hakkı ve batılı ayırma demek. Kur'an'da okuduğumuz zaman bize iyi, kötü, güzeli ayırttırır. Nasıl ayırttırır? Kur'an'ı hani cin suresinde ilk nitelenen bir şeyi vardı, hatırlar mısınız? O cin dediğimiz acayip yabancılar var ya, biz bir Kur'an dinledik, yehdi iler rüşdi diyordu değil mi? Hatırlıyorsunuz cin suresinin ikinci ayetinde. O Kur'an insanı reşitliğe götürür. Reşit yapar. Yani Kur'an akılsız adamları akıllandırır ve o akıllı insan o sayede bu iyidir, bu kötüdür, bu güzeldir, bu çirkindir, bu haktır, bu batıldır şeklinde ayrım yapabilir. Kur'an'ı öğrenenler, Kur'an'ı yaşayanlar bunu da fark eder. Kur'an bunu işlevi de yapar. Onun için Cenab-ı Hak bir başka ayette de Enfal suresinde elçisini size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman ona da uyacaksınızdır. Ona itaat edeceksinizdir. Size hayat veren şeylere çağırdığı zamandır. Çünkü Kur'an'ın içerisindeki hikmetler, hikmetlerin tümü ne yapıyor? Kokuşmuş toplumlara can veriyor, hayat veriyor. Onun için Kur'an'ımızın bir şeyi de bu. Diğeri de burhandır, delildir. Biz hasımları ilzamda, dinsizini, müşrikini, bakın dinsizini, müşrikini, ateistini, veyahut da hurafaya batmışların tümünü yola getirmek için kullanacağımız kaynak, bilgi, malzeme Kur'an'dır. Bakın, kesinlikle Kur'an dışı bir malzemeyle kafirlerin, müşriklerin karşısına çıkmayalım. Kur'an'ımız odur. Onun için Furkan suresinde Cenab-ı Hak insanlığa, Müslümanlara, peygambere ifade kullanıyordu. Ve cahit bihi cihaden kebira. Büyük cihadı Furkan ile yapacaksın diyordu. Furkan ile. Yani kendi metodlarımızla şuyla buyla falan filan yapacak olursak alta gideriz. Ama Kur'an en iyi felsefeciden daha iyi felsefeleri, akıl yollarını, bütün şeyleri bize öğretiyor. Onun için Kur'an'ı o yönden de öğreneceğiz. O zaman böyle bir kitap öğrenilmeli değil mi? O bize lazım. Öyleyse Cenab-ı Hak bu özelliklerinden dolayı da bizi Kur'an'dan mesul tutuyor. Dünyada da mesul tutuyor. Ahirette de mesul tuttuğunu, ondan bizi hesaba çekeceğini ayetlerinde bildiriyor. Şimdi Arabiyye'ni anlatayım. Bir de Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da, bakın çok iyi şey yapacağız. Kardeşim Nahl 97'yi hazırlasın, okumaya başlasın. Bize şu buyruğu var. Feyza karatel Kur'an'ı fesaiz billahi mineşşeytanirracim. Kur'an'ı okuduğun zaman şeytanı racimden Allah'a sığın. Bakın dikkat edeceğimiz şey şu. Bugün herkes Kur'an okurken okuyacağı zaman hemen Euzubillah der. Değil mi? Okuyacağı zaman Euzubillah der. Arkasından Bismillah der. Allah sana ne diyor bak? Feyza karatel Kur'an. Kur'an'ı okuduğun zaman, bu geçmiş zaman fiilidir. Okuduğun zaman. Okuyacağın zaman değil. Bak bir. İki. Halkın arasında bir de şeytan kavramının yanlışlığı var. Şeytan kavramı şöyle kısaca şey yapayım. İnsanı hak yoldan, hakikattan, haktan uzaklaştıran kişi, kurum, güç demek. Özü bu. Kontoruk anlamdaki şeytan diye böyle bir olay yok. Şunu bilin. Burada buna kısa değineceğim. Bunları zaten yazdık. Siz çoğunu da biliyorsunuz zaten. Cenab-ı Hakk'ın bir özelliği kesinlikle kullarına teklif-i malayutak yapmaz. Bu hukuki bir deyimdir. Hukukta. Allah kısacası kimseye çekemeyeceği yükü yüklemez. Bak bu mantığa iyi dikkat edin. Bunun 7 tane ayeti vardır. La yükellifullahu nefsen illa vusaha. Allah herkese sadece ve sadece kapasitesi oranında görev verir. Düşünebiliyor musunuz ki bir Allah, adil olan Allah, bunu buyuran Allah var ya, görmediğin, tutamadığın, zincire vuramadığın, hapse atamadığın, dövemediğin, sövemediğin, zincire vuramadığın bir yaratıkla seni karşıya getirmiş, buyurun bu ringde hani boks yapın demiş, yahu güreş tutun demiş, onunla mücadele edin demiş. Bu akla mantığa sığar mı? Allah'ın adaletine, dediğim gibi, kendi ilkelerine sığar mı? Sığmaz. Öyleyse, bakın, şeytan kavramıyla, cin kavramıyla ilgili bu özelliği de bilin geçin. Ama benim anlatacağım şey şu. Cenab-ı Hakk'ın burada buyurduğu genel şeytan falan değil. Yani halk arasındaki olmadığı gibi. Bir de bizim Kur'an'daki genel şeytan olarak nitelendirdiğimiz şeytan değil. Buradaki şeytan, Cenab-ı Hakk'ın El-Racim diye ifade ettiğim şeytan. Bakın, El-Racim diye ifade ettiğim şeytan. El-Racim sözcüğü, bunu Taha suresinde, İlkin'in Sad suresinde kovulmuş, lanetlenmiş, dışlanmış. Yani hakkın, halkın itibar etmemesi, dikkate almaması gereken bir şeytan. Bakın bunu lanetlenmiş, o demek, lanetleme, dışlama demek. Bunun anlamı, bunu dikkate almayacaksın. Senin dikkate almaman gereken şeytan demek. Senin dikkate almaman şeytan, Kur'an'ın başka ayetlerinde iblis olarak nitelenir. İblis olarak nitelenme insanın beyindeki fikir düşüncesidir. İnsanın ilk düşündüğü, şimdi aklındaki çakan ilk aklına gelen şey var ya, işte odur. Allah'ın sana dediği, bu sırrın dediği şeytan, işte bu şeytandır. Yok da sokaktaki, şuradaki, buradaki falan filan değil. Bundan Allah'a sığınacaksın. Neden? Çünkü Araf suresinde göreceksiniz, bu indirekt tepkidir. Psikolojide insan fikrinin indirekt tepki. Görürsen tepki verir, duyarsan tepki verir veyahut da dokunursan, tadarsan, koklarsan tepkisi olan bir şeydir bu. Görmezse, duymazsa, koklamazsa, tatmazsa bu hiçbir işe yaramaz. Öyleyse, öyle bir şey ki, şimdi şu bardağı görüyorsun, bu bardağı gördüğün zaman bu bardak ilgili hemen aklınıza bir fikir getirir. Suyu görürsün, suyun azlığıyla çokluğuyla ilgili hemen. Yani bu insanın kontrolünde olmayan bir şeydir. Gördüğün zaman ona bir tepkisi olacak. Duyduğu zaman bir tepkisi olacak. Sese de, tada da, her şeye, iyiydi, kötüydü, acıydı, tatlıydı bu. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın emri, bu sizde hemen kafanızda fikrettiği zaman, yani kıvılcımı çaktığı zaman, çaktığı kıvılcımın arkasına düşmeyeceksin demek. Ya ne yapacaksın? Onu tefekkür boyutuna gideceksin. Bu aklıma gelen şey, iyi miydi, kötü müydü, yapsam iyi mi olur, kötü mü olur, öyle miydi, böyle miydi, bunun araştırmasına gideceksin. Fikri tefekküre götüreceksin. İşte Allah'ın ayette demiş olduğu bu. Şimdi kardeşim o ayeti bir okusun. Ondan sonra da bir iki örnek verelim. Öyleyse Kur'an öğrenip öğrettiğin zaman racim şeytandan, yani aklınızı hemen geliveren, iyiden iyiye düşünme sonucu olmayan, sizi mahvedecek mesnetsiz düşünceler üreten yetiden Allah'a sığın, sığındığına inan. Tamam. Bak şimdi, bak ne kadar önemli bir şey. Hemen şimdi mesela Kur'an'da, burada Kur'an'ı anlama noktasında neden bu şey yapılır biliyor musunuz? Kur'an'ı okuduğumuz zaman herhangi bir ayetini, herhangi bir sözcüğünü, herhangi bir ilkesini okuduğumuz zaman bir ayet çerçevesinde, mesela bu ayet okuduk değil mi? Bu ayeti okuduğumuz zaman, Kur'an'dan okuduk ya şimdi, bununla ilgili hepimizin aklına farklı farklı farklı şeyler, itirazlar doğdu. Bakın bunu unutmayın, doğdu yani, doğmuş olması lazım. Çünkü fıtrakta bu var. Cenab-ı Hak bunu bize nüveledi ve bunu da biz ölünce adam bizimle yaşatıyor. Kesin bu. Öyleyse bu tip aklımıza herhangi bir ayet okuduğumuzda veyahut da bunu da okuduk, bununla ilgili de hepimizin aklına bir şeyler geldi. Öyleyse hemen orada, buradaki Allah, hemen Allah'a sığın dedi, bunu yaptığın zaman neden sığınıyor? Bunu Kur'an'da diğer ayetlerin hemen Allah'a sığın dedi ya, Kur'an içerisinde şeytandan, şeytan-ı racimden, bakın yine mutlak şeytan ifadesi yok. Bir de Kur'an'da bunları iyi şey yapalım. Kelimeleri, tamlamaları bütün olarak ele alalım. Şeytan Allah'a sığın dersek hata etmiş oluruz. Yanlış yapmış oluruz. Neden? Çünkü Allah şeytanı racimden Allah'a sığın diyor. Şeytandan sığın demiyor. Öyleyse şeytanla şeytanı racimi de bilmemiz lazım. Ve biz de şeytanı racimden Allah'a sığınmamız lazım. Şeytanı racim uzakta değil, bizim beynimizde. O zaman bu ham düşünce dediğimiz şeyden hemen Allah'a sığınacağız. Allah'a sığınmak, Estağfirullah, Euzubillah demek değil. Hemen Allah'a sığınacağız. Allah'la irtibata geçeceğiz. Allah'tan bu aklımıza gelen konularla ilgili bilgi alacağız. O bilgiler nerede? Kur'an'da. Orada Kur'an'a şey yapacağız. Şimdi bunun daha ötesi var. Yine değişik şeylerde onu da arz edeyim. Araf 200'de... 16 HDU 15 sahibi burada mı? Yolu kapatmış herhalde. Arkadaş iki defa geliyor Ford kamyonet. Mavi Ford kamyonet. 16 HDU 15. Yok abi. Yok. Hocam çok pardon. Fussulet 36'da. Araf 200'de bu defa Cenab-ı Hak sana, bakın sana diyoruz oralarda, şeytandan bir vesvese, ıvva geldiği zaman Allah'a sığın. Oradaki şeytan, sokaktaki şeytan, diğer şeytan. Bu ayrımları yapacağız. Ve bu sığınma hemen daha önce dediğim tabirlerle fırtınaya yakın yakalanmış bir geminin mendireye, limana sığınması için hemen Allah'a koşacağız. Öyleyse, burada kısaca söyleyecek olursak, ne diyoruz? Kur'an'dan, Kur'an okuduğumuz zaman hemen aklımıza gelen şüpheleri, kafamızda, zihnimizde oluşan istifamları Allah'a götürerek Kur'an ile çözeceğiz. Cenab-ı Hak bu gelecek diyor, öyleyse bu gelecek, biz de bunu bu şekilde çözeceğiz. Metotlarımızdan bir tanesi bu. Gördüğünüz gibi bu metodu kendimiz koymuyoruz. Bu metodu bize Allah bildiriyor. İki, Kur'an'ı tertille okuyacağız. Bakın, tertille okuyacağız. Tertil. Tertil de Emevilerin, Emevi dininin, Emevi dindarlarının o, şimdi o ifadeyi kullanmayayım, onların içine ettikleri, bozdukları, dinimize bozduk, tahrif ettikleri kavramlardan, sözcüklerinden de bir tanesidir tertil. Şu anda tertil sözcüğünü çok duyarsınız. Burada tecvitle okumayı, güzel sesle okumayı tertil olarak nitelendir. Ve Cenab-ı Hakk'ın Müzzemmil suresinde berettilil Kur'an'ı tertilen, Kur'an'ı tertilliğe tertilliğe oku, Kur'an'ı tertil, okuyu yanlış söyledim, Kur'an'ı tertille ifadesini maalesef Kur'an'ı tecvitle oku, Kur'an'ı iyi sesle oku falan filan gibi boğdular gittiler. Halbuki tertil sözcüğü, nesnelerin, sokaklardaki otların, yol kenarlarındakinin birbirine karışmadan, paralel olarak kesişmeden ayrı ayrı durması demek. Araplar insanın ağzındaki dişlerin birbirine temas etmeden ayrı ayrı duruşuna tertil derlerdi. İlk şeyi böyle. Ve yol kenarındaki dikenlerin, ağaçların, otların birbirine değmeden oluşmasına da tertil derlerdi. Tertilül Kur'an'ı tertilen emri ilk ayetlerdendir. Peygamberimize verilen ilk görevlerdendir. Bunun anlamı şuydu. Sen peygamberlik yapacaksın. Biz sana ağır sözü indireceğiz. Orada hani ağır söz ifadesi geçerdi Müzzemmil suresinde bildiğiniz gibi. Onları ineceğiz. Sakınla sakın onları birbirine karıştırma. Kelimeleri birbirine karıştırma. Ayetleri birbirine karıştırma. Necimleri birbirine karıştırma demektir. Ve Cenab-ı Hak daha sonra kendisi Furkan suresinde şeyler, o günkü müşrikler itiraz ettiler. Bu kitap niye büsbütün bir defada gelmiyor da yani böyle parça parça geliyor, necim necim geliyor. Şimdi orada Cenab-ı Hakk'ın birkaç tane ona gerekçe ifade ettikten sonra bir tanesi de وَرَتَّنَّاهُ تَرْتِيلًا biz de o Kur'an'ı birbirine karıştırmadan, bakın birbirine karıştırma, ayrı ayrı ayrı getirdik, indirdikler. Allah'ın tertillediği, peygamberin tertillediği, necim necim ayrı paket yaptığı bir Kur'an maalesef elimizde karma karışık bir şeyde tertilsiz olarak buna sunuldu. Daha önce televizyonda da dediğim gibi kelimeler birbirine ulamış, bir sayfa sanki tek cümleymiş gibi. Kelimelerin hangisi nerede bittiği belli değil, anlamları karışık. Ve her şeyden evvel de necimleri karışır. Necimler ayrılmadan da Kur'an'ı yanlış anlarız. Bakın, nasıl anlarız? Bakın bunu size bir örnek vereceğim ben. Kur'an'da tertille ilgili Bakara suresinde bir bölüm var. 67-72. Ayetlerden falan oluşan bir bölüm var. Hani Bakara sığır kıssası diyoruz orada. Bir olay var. Şimdi biliyorsunuz İsrailoğulları Yahudiler paraya takar, kapitalist diye. Bakara sözcüğü şeyde İsrailoğullarının kültüründe kapitalite temsil eder. Onun sembolüdür. O inek. Onun sembolüdür. Eski İbrani kültüründe Amun, Arapçaya geldiği zaman da Bakara'dır. Şimdi burada Cenab-ı Hak onlara şey yapar, Musa bir gün toplumuna der ki, Allah sizin bir sığır kesmenizi emreder der. Olayı biliyorsunuz. Ondan sonra şöyle mi olsun, Rabbine şöyle de bakalım, şöyle mi olacak, o böyle mi olacak, böyle mi olacak, falan filan gibicesine mazeretler olur. Hepsinde bir şeyler anlatılır. Ve böylece burada çok güzel bir şeydir, hepimize örnek olacak. Allah müteşabih ayetlerin de nasıl tevil edileceğinin yöntemini de gösterir pasajda bize. Ve onun sonunda da ve مَا كَادُوا يَفْعَلُونَ neredeyse bunu da yapmayacaklardı der. Yani bu sığırı kesmeyeceklerdi gibi ifade edilir ama neredeyse bu kadar öğütlerden sonra altına tapmaktan vazgeçmeyeceklerdir. O gün için vazgeçtiler ama sonraki kerhen vazgeçtiler anlamında gelir. Bu pasaj burada biter. Bakın. Bu pasaj burada biter. Ama elimizdeki Mustafa baktığımız zaman onun arkasında ve iz gateltum nefsen diye bir şey başlar. Ayet başlar. Arada ayrılma yok. hani siz bir adam öldürmüştünüz diye şey yapar. Orada şey yaptığımız zaman bu ayetleri arka arkaya dizip arada ayrı bir necim olduğunu, onların ayrı bir grup olduğunu, konularla alakalı olmadığını ayırmayacak olursak, tertiplemeyecek olursak var ya, orada ki ifadede öyle bir yanlış anlam şey yapar ki şu anda sahip olunan anlam budur. Siz bir nefis öldürmüştünüz de, onlar üzüntüye düşmüşsünüz de, biz size emrettik de, orada bir bazı ha var. Bazı, parça demek olduğu gibi Arapçada sıkıntı demektir. Onun sıkıntısıyla şöyle yapın dedik de, zamiri oradaki ölü sığıra gösterilen kestikleri inek var ya, ona göstererek ölünün eti, ölmüş sığırın etiyle adam diriltmeye kalkarlar. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Tertilin olmayışıdır. Kur'an'da bakın, tertil olmazsa bunun gibi yanlış anlamalar, anlam kaymaları devamlı söz konusu olacaktır. Şurada burada hakkını yemeyelim. Burada o konuyla ilgili ben size bir başka açıklama vereyim. Elimizdeki bu musafların, bu hani Arapça yazılmış musaflar var ya, onların arkasında bir secavet bölümü diye bir not var. Burada var mı bilmiyorum. İnşallah vardır da. Ben size daha sağlıklı bilgi verebilirim o konuyla ilgili. Bunda yok. Başka Arapça şey olan var mı? Şöyle anlatayım. Var mı Arapça metinli olan başka musaf buralarda? O yan duran üçüncü raftaki. Tamam, dur, dur. Sonundaki ibare varsa onu göstereyim ben size de. Bu. Ha, bunda da yok. Şimdi elinizdeki musaflara bakın. Evinizdeki musafların son sayfalarında, o hani ıslak mühür olan yer var ya, ondan biraz daha önde Eyyuhet Tali diye bir bölüm var. Çoğu Kur'an'dan sanır onu da. Ona secavet notları denir. Bu ey okuyucu demek. Ey okuyucu diyor. Hani Arapçasından okursan şurada mim vardır, yazının üstünde tı vardır, cim vardır ya, ha vardır, lam elif vardır. Biliyorsunuz ayın vardır. Onların ne anlama geldiğini, ne işin konduğunu. Biz buna Türkçedeki imla kuralları diyoruz da, nokta, virgül, noktalı virgül vesaire, bu onların yerini tutar. Şimdi orada bu secaventi yapan adamlar, secaventi yazanlar, bu matbaasıyla ilgili yazılmış o. Bu bilmem, bak ben bunu da televizyonda getirdim biliyor musunuz şeye? Bak şimdi. Sizi güldüreceğim şimdi. Diyanet İşleri Başkanlığı bu mühürü basarken bu musaftan diyor, bakın şimdi, bakın çok enteresan. Ankara'da bu musaftan şu tarihte Semih Ofset nafakalansın diye, Semih Ofset hangi şirketse o nafakalansın diye, çıkar sağlasın diye, yolunu bulsun diye, tamam mı? Elba miyeti ve elfi. Tamam. 4000 adet bastırtıldı diyor. Açık açık. Ha. Ama biliyorsunuz ben televizyonda açıkladım. Başbakan'a, Cumhurbaşkanı'na bunu götürdü. Sonradan da hediyemiz Kur'an olsun diye Diyanet'te bir hareket başlattırdım. Bunu da biliyorsunuz. Şimdi ben arz edeyim. Oradaki o notlarda ayının ifadesinde bu ayın işareti önceki konunun bittiğini, bundan sonraki ayetlerin yeni bir konunun başlangıcı olduğunu ifade eder diye not var. Öyleyse biz Kur'an okurken bu Kur'an'ı mutlak surette tertilli okuyacağız. Tertilli okumayacak olursa dediğim gibi ne diyeceğiz ona? Şekerle şapı karıştıracağız. Onun için tertil şart. Şimdi bunun ötesinde Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın bir başka ayet metinde daha bir başka şey var. O da ne? Yine Araf suresinde Kur'an'a iyi kulak vereceğiz. Çok iyi kulak vereceğiz. Kur'an'ı çok iyi anlamak için iyi kulak vermek lazım. Tabii orijinalinden konuşuyorum ben. Arapça olduğundan dolayı orijinalinden ifade edeceğim. Nedir bu? İyi kulak vermezsen Kur'an'ı yanlış anlarsın. O ne için? Cenab-ı Hak Araf suresinin 200'de ne der? Kur'an okunduğu zaman beyza kurel Kur'an, bunu hutbelerde de söylerler değil mi? Festebûle ve ansıtû lehû lehallekûn kurran. Araf 200 mü? Araf 200 değil mi? Ya da 202. Eğer sana şeytan... Yok, onun altı 202'yi oku. 204. 204. Ha, 204. Ve esirgenmeniz için Kur'an öğrenilip öğretildiği zaman hemen ona kulak verin ve susun. Tamam. Kur'an okulurken özellikle orijinalinde iyi dinleyeceğiz. İyi kulak vereceğiz. Niye iyi kulak vereceğiz? Çünkü biliyorsunuz Arap dilinde H harfi var, A harfi var, K harfi var. Okuyan H harfi diye okur, kulak vermezsek onu H diye anlarız. K diye okur, iyi kulak vermezsek yanlış anlamlara gider. T var, T var değil mi? Bir de dat var. Kimisi de onu hani t olarak gösterir. Bunun ötesinde s var. Sin var. Bunlar arasında irtibatı iyi kurabilmemiz için iyi dinleyeceğiz, iyi şey yapacağız. Sadece bu mu? Hayır. Semantik olarak da cümlelere iyi dikkat edeceğiz. Onun için iyi dinleyip, iyiliği anlamak, yani susup, gürültüsüz, patırtısız iyi dinlemek iyiyken kafirler, yani yararlı olunca, kafirler bunu iyi bildiklerinden dolayı Fussilet 26'da ne diyordu? Kur'an'a kulak vermeyin. Bakın, Kur'an'a kulak vermeyin. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا بِهَذَا الْقُرْآنِ. Kafirler dediler ki, bakın, Kur'an'a kulak vermeyin. Şimdi Kur'an'ı dinleyen herkes, aklını çalıştırıyor, kafasını kullanıyor. E öteki adamlara da aklını kullanmayan adam lazım şimdiki gibi. Değil mi? Kur'an işte erdiriyor ya, adamı akıllandırıyor. Akıllanan adam da orada kulluktan, kölelikten kaçıyor. E ne yapalım? Bunu dinlettirmeyelim, iyi kulak verdirmeyelim. Bak, وَغَالَلَّذِنَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِيَازَلُونَ بَلْغَافِهِ لَا لَكُمْ تَعْلُونَ. Bir de Kur'an içerisinde bozuntu yapın. Nasıl yapacaklar? İşte tertibini bozun, şunu yapın, bunu yapın. Niçin ama biliyor musunuz? لَا لَكُمْ تَعْلُونَ. Galip gelebilmediği için bunu yapacaksınız. Aksi halde Kur'an'ın karşısında, elinde Kur'an olanların karşısında yenilirsiniz. Öyleyse Kur'an'a kulak verdirtirmeyin. O gün öyleydi, bugün de aynı değil mi? Herkes Kur'an'ı eline alan adamlar kaçıyorlar. Tamam, neden kaçıyorlar? Ya dinlerse o adamlar şey bitecek, hegemonyası yıkılacak. O nedenle siz Kur'an'ı dinletmeyin. Bu da bir metottur. Onun için Cenab-ı Hak da ne diyor? Kur'an okunduğu zaman değil mi? Susun ve Kur'an'ı iyi dinleyin. Şimdi bakın, Kur'an'a kulak verin. Şimdi duymak ayrı şey, kulak vermek ayrı şey. Bunu da iyi bilin. Sokakta giderken duyarız. Bu kulak vermek değildir. Kulak vermek ne diyor, ne şey yapıyor, şöyle eğil, iyi de niye ya onu duyup anlamaktır. Allah da kulak verin diyor. Bu özelliği de dikkat edelim. Şimdi Kur'an'da bir başka nokta daha. Kur'an'ın ifadelerinde Cenab-ı Hakk'ın bir de tedebbür emri var. Tedebbür emri Nisa 82'de. Tedebbür arkalama demek. Şimdi bunun zıttını anlatacağım ben biraz sonra, tevhidi. Arkalama. Neyi arkalayacağım? Ayetleri, konuları, sureleri inişine göre arka arka arkaya dizeceksin demek. Bakın bunu unutmayın. Tedebbür, biz bunu kısaca çok böyle yoğun, sıradan, hani efela yetedebberunel Kur'an, Kur'an hala iyi düşünmüyorlar mı diye çevirir geçeriz. Ama sözün esas anlamı iyi düşünüyorlar demek değil. Yani arka arkaya dizmek suretiyle, ilk gelen ayetten son ayete doğru dizerek Kur'an'ı düşünmezler mi? Yani bu arka arkaya dizerek şey yapmazlar mı? Ve onun için nedir? Cenab-ı Hak, eğer ki arka arkaya Kur'an'ı girişinden sona doğru dizip, düşünüp, anlayacak, araştıracak olurlarsa, onlar içerisinde herhangi bir çelişki bulmazlar, onun Allah'tan geldiğini bilirler. Aksi halde Kur'an'ın içerisinde çelişkiler bulurlar. Bak orada o çelişkiyi bulamayacaklarını ifade eder. Ama hangi şartlarda bulur? O şekilde. Şimdi bunu yakın zamanda yaşadığım bir olayla da anlatayım. Adamın bir tanesi diyor ki, Kur'an'da diyor, peygambere Cenab-ı Hak seni biz işte o kadını evlendirdik, Zeynep'le evlendirdik diyor, Ashab suresinde. Peki diyor, bakın şimdi burada iyi dinleyin, buradaki inceleyin. Biz seni evlendirdik dediğine göre, Cenab-ı Hak, daha önce diyor, sen Zeynep'le evlenmelisin, evlenebilirsin diye bir ayet gelmiş olmalı mı? Öyle değil mi? Çok güzel bir şey. Saygı duyacağımız bir şey, duyduğumuz bir şey. Bakın, Kur'an'da tedebbürü dikkate almazsanız burada şapa oturduk demek. Açıkça. Öyle değil mi? Seni evlendirdik dediğine göre, değil mi? Onun bir vahyinin olması lazım. Şimdi ben bu arkadaşa ayaktan belirli şeylerle onun akıllanmasını şöyle şey yaptım. Bu ayetlerin geliş nedeni şuyu buyu, hani hikmet dedik ya, yasalar koyuyordu topluma. Evlatlık müessesesinin kaldırılması, ilgası, evlatlıkların evlat olmadığını, evlatlığın eşinin de insanın özgeliğini olmadığını falan ve Peygamberimize emredilen bir şey daha vardı. Peygamber'e de emredilmişti? Müslümanların ilki olması, değil mi? Peygamber'e emredilen neydi? Gelen ayetleri, gelen hikmetleri ilk defa kendisinin uygulaması. İlk Müslüman olması emrediliyordu Peygamber'e, değil mi? Öyleyse Peygamber bunları kendi hayatında hayata geçirmesi gerekiyordu. Öyleyse Peygamber de hayata geçirmişti o olayı. Bu biliyorsunuz eleştirilen bir şey. Ama işin hukuki boyutuna geldiği zaman arkadaşlar daha iyi bilir hukuklar. Olması gereken ve olmuş bir devrimdi. Ama şimdi şeye bakıyorsun. Burada Zeynep'le ilgili şey bulamıyorsun bu ayetten önce. Peki Kur'an'ı arıyoruz. Böyle bir ayet olmalı değil mi? Peki Ashab suresinin daha sonraki 50. ayetine geçiyorsun. Diyor ki peygambere tanınmış bir özel ayrıcalık, çok eşitlik noktasında seninle birlikte hicret etmiş halaların, amcaların kızları da sana helal kılınıyor. Seninle hicret et. Halbuki normal olarak Kur'an'a baktığımız zaman Nisa suresinin ayetlerinde, evlilik ayetlerinde müminlerin normal olarak kiminle evleneceği vesaire falan orada yazılmış. Herkese de, bakın, herkese de hala kızıyla evlenmek serbesttir. Yani herkes evlenecek diye bir zorlama yok da, ama normal olarak nikah düşer diyoruz. Hala kızıyla da evlenilir, teyze kızıyla da evlenilir, amca kızıyla da evlenilir. Allah'ın serbestisi var. Ama Zeynep'le ilgili, bak şimdi burada şey, burada bir şey var. Seninle beraber hicret etmiş olan halaların kızları da sana helaldir der. Peki o zaman Zeynep peygamberimizle birlikte hicret etmiş hala kızı mı? Hala kızı. Peki bu ayetin öteki ayetten evvel mi olması lazım, sonra mı son olması lazım? He? Önce olması lazım. Önce olması lazım. Tamam, bitti. Bakın, şimdi şöyle bir olay daha burada. Şimdi rivayet kültürüne dikkat eden arkadaşlarımız bakarlar ki bazı rivayetlerde falan sahabe dedi ki, evet, Ahzab suresi Bakara suresinden daha uzundu. Duydunuz değil mi bunu? Nereye gitti o ayetler? Keçi mi yedi? Madem uzundu da nereye gitti o ayetler arkadaşlar? Keçi meçi yemedi yani. Mushaf'ı düzenleyen bir kesim önceden Ashab suresi diye öyle 200-300 ayetli bir sure yaptılardı. Tamam mı? Daha sonradan tuttular o ayetleri, kimisi Nisa suresine, kimisi bilmem Bakara suresine, kimisi Ali İmran suresine getirerek Ashab suresini 73 ayette noktaladılar. Ha. Öyleyse Kur'an okurken tedebbür önemli. Tedebbür İnişine göre arkaya dizerek okuyacağız ki konuyu anlayabilirim. Aksi halde Hani bunu ben neden bugün ben o ifadelerimi, o gerekçelerimi sağ olsun çok ünlü hocalarımız da televizyondan aynen anlatıyorlar. Tedebbürün gerekliliğini yine işe göre yapılması lazım geldiğini. Dedim ki bak mesela benim Tevhidül Kur'an'ın ilk girişinde bu gerekçeyi orada yazdıydım yıllar evvel. Bakara suresinin hemen kaçıncı ayet? 6. ayete geçiyorsun. İnnellezine keferu sevâun aleyhim e'enzer tevmemlem tuzifum la yüklidin. Şu kafirler yok mu? Şu kafirler ister uyar ister uyarma. Onlar iman etmezler. Bitti. Kataballahu alâ gulûbihim ve alâ semihim. Allah onların kalplerini mühürledi. Geriye ne kaldı ki? Bunu okuyan adam arkasını okur mu o kitabın? Kitabın başında bu olursa şey olur mu? Ama kitabın başında ikra olursa oku, öğren, öğret tarzı olursa o kitabı herkes alır okur. Ama özellikle bir kafiri düşünün. Ya Allah benim kalbimi zaten mühürlemiş. Neyine uğraşacağım ben bununla? Allah benim inanmayacağıma dair mühürle basmış, bilmem ne yapmış. O uğraşmayın onlarla da demiş. Neyine uğrasın de? O kitabı atar geçer gider. Onun için tedebbür de şart. Şimdi susmayı da anlattık. Bir de arkadaşlar, Kur'an okurken en önemli nokta mutahherliktir. Bakın. En önemli noktamız mutahherliktir. Mutahherliğin anlamı temiz zihinli, objektif olma demek. Bakın Kur'an'ı anlamanın en büyük önemli özelliği budur. Mutahherlik. Kur'an'da bunda var mı? Bak şimdi Musaf'ta size bir şey göstereceğim. Ha bunda yok. Hani şu kapaklı olanlar var ya, orada Vakıa suresinin 79. ayetini yazarlar. La yemessuhu illa mutahharun. Bu Kur'an'a mutahharlerin dışında kimse dokunamaz diye de çevirirler. Yani kimse abdestsiz bu Musaf'a dokunamaz diye de çevirirler. Var değil mi bunları görüyorsun? Abdestsiz. Abdestsiz. Bakın şimdi. Önce onlarınkini bir anlatayım. Ve bir Müslüman düşünün, abdesti olmadığı için de bu Musaf'ı eline almaz. Sanki çarpacak. Okumaz. İşte bu ayeti, La yemessuhu illa mutahharun ayetini, yani Vakıa 79'u bozduklarından dolayı İslam dinini, İslam ümmetini çökerttiler. Abdestsiz Kur'an'a dokunamazsın dediler. İşte bayanlarımız özel hallerine Kur'an okuyamaz, dokunamaz dediler. Anladın mı? Müslümanlar bir tarafa gitti. Ha bir şey daha var. Abdesti dokunamaz dediler ya. Arkadan da affedersiniz yellenmek de abdesti bozar dediler. Müslüman bir tarafa gitti. Kur'an bir tarafa gitti. İslam dinine bir tarafa gitti. Bu kadar basit. Ya zaman ne zaman abdest olacak arkadaşlar ya? Böyle bir kitap, böyle bir şey, böyle bir kanun, böyle bir usul, böyle bir ilki Allah koyar mı? Gece gündüz. Ne diyor Allah? Allah yeskurunallaha kıyamen ve kuuden ve ala cunubihim. Kaç tane yerde? Onlar ki Allah'ı zikrederler ne zaman? Yatarken, ayakta ve otururken. Bu üç hal. Bu üç hal nedir biliyor musunuz? İnsanın normal hayattaki üç halidir. İnsan normal hayatında ya ayakta oturur, değil mi? Ya ayakta dikelir. Ya oturur, ya da yatar. Cenab-ı Hak her üç halde de zikreder, Kur'an okur diye izin vermesine rağmen, anlatabilir mi? Efendiler bunu koydular. Müslüman bir tarafa gitti, dediğim gibi, Kur'an'la bir tarafa gitti. Millet tamamen cahil değil, eşel oldu, eşel kaldı. Tamam, bitti. Öyleyse mutahherlik ne? Bakın, mutahherlik, objektif tarım, mutahherlik, zihin temizliği demektir. Kur'an'daki la yemessuhu ifadesi elle dokunma demek değildir. İrtibat kurma demektir. İlişki kurma demektir. İlişki kurma. Ayetin orijinal anlamı Kur'an'la ilişkiyi ancak zihni temiz olanlar kurabilir demek. Bunun anlamı şu. Kesinlikle ben bu Kur'an'a, bakın bunu unutmayın, at gözlüğüyle veyahut da hani Nasreddin Hoca'nın merkebine taktığı yeşil gözlük gibi özel tarikat gözlüğüyle, mezhep gözlüğüyle, din şeyiyle, gözlüğüyle bakacak olursan sen Kur'an'dan hiçbir şey anlayamazsın, irtibat kuramazsın, ilişki kuramazsın demek. Öyle değil mi? Bakın şimdi. Aşkın gözü kördür. Bunu unutmayın. Eğer ki Kur'an'la ilişki kurmak için sevdiğiniz, saydığınız bir adamın, bir kitlenin, bir grubun görüşüyle Kur'an'a yanaşıp o gözlükle Kur'an'ı anlamaya, açıklamaya, yaşamaya kalkacak olursanız yanılırız. Neden? Çünkü insan aşık olduğunun, çok sevdiğinin kusurunu, eksiğini vesairesini görmez. Onun için Kur'an'ı anlamak için, Kur'an'ı yaşamak için hangi mezhepten, hangi meşrepten, kimin talebesi olursan ol, onları bir kenara at. Objektif olarak Allah burada ne diyor, onu ara, onu tar olacak. Onun için objektif olacaksın. Kur'an'ı okurken objektif olacaksın. Allah'ın dediği bu. Objektif olmayanların hiçbirisi Kur'an'la irtibat kuramaz, Kur'an'dan yararlanamaz. Bunu da, bu da Kur'an'ın ayeti biliyorsunuz. Heh, bir diğer noktaya geldik. Kur'an'ın ayetlerinin içeriği. Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an'ımızda, bakın, Kur'an'ımızda Cenab-ı Hak iki tane cins ayetin olduğunu bildirir. Bunu peşin peşin bileceğiz. Kur'an'ımızda bir muhkem ayetler var. Muhkem ayetlerin ne demek olduğunu anlatmıştım. Hikmet sözcüğünün içerisinde. Yasa içeren ayetler demek. Hayat ilkesi, hayat düsturu, ister ferdi, ister ailevi, ister toplumsal, ister uluslararası. Bu ilkeleri koyan ayetler vardır. Ve, bakın, ve bu ayetler Ali İbrahim 7'deki göre nedir? Ümmül kitaptır. Buyur hocam. Allah sana bu kitabı indirendir. Bu kitaptan bir kısmı yasa içeren ayetlerdir ki bunlar kitabın anasıdır. Diğerleri de benzeşen anlamlılardır. Ama durum buyken kalplerinde kaypaklık, tutarsızlık olan kimseler insanları dinden çıkarmak, ortak koşmaya sürüklemek ve onun anlamlarından en uygununun tespitine yeltenmek için hemen ondan benzeşen anlamlı olanlarının peşine düşerler. Halbuki onun anlamlarından en uygun olanın tespitini ancak Allah ve biz buna inandık, hepsi Rabbimiz katındandır. Rabbimiz bize kılavuzluk ettikten... Orada keselim hocam, tamam. Bilginler bilir diyelim. Evet, ben oradan, bilginler. Şimdi şimdi demek ki Kur'an'da iki tane ayet cinsi var. Birisi muhkem ayetler. Bir de dilden kaynaklanan, bakın Allah'tan değil, dil özelliklerinden kaynaklanan müteşabih ayetler vardır. Müteşabih sözcüğü benzeşen demektir. Benzeşen anlamlar ifade eden sözcükler demek. Ve bu sözcükler herhangi bir ayetin içerisinde bulunursa ister istemez o ayeti, o sözcüğün bulunduğu ayet müteşabih boyutuna geçer. Şimdi bu nedir? Şimdi Arap dilinde nakıs fiiller dediğimiz bir şey vardır. İçerisinde harfiyle zayıf harfler dediğimiz harfler vardır. Bunlar bazı kalıplarda böyle bir hale gelir ki bunun hangi kökten geldiğini, nasıl geldiğini fark etmek kolay olmaz. Mesela şu anda dünyada tartıştığımız hani özel bir şey var. Salat sözcüğünü ele alın, değil mi? Salat sözcüğünü hep beyan ettim. Bir saleve kökünden gelir, bir saleye kökünden gelir. Aynısını gördünüz mü? Muhammed'in şimdi ne diyorlar, o teleskopla, dev teleskopları mı vardı ki ta o deminki bahsettiğimiz astrofizikçilerin keşfettiğini, ötekinin berikini bulabilecek, kimyasını, insanın hücrelerini vesairesini, doğumundan ölümündeki olan gelişmeleri, onu nereden bilecekti? İşte Cenab-ı Hak diyor ki, biz bu Kur'an'da evrende, afak ve enfüsteki ayetlerle Kur'an'ın hak kitap olduğunu şey yapacağız. Niye bu kitabı okuduğu zaman adam, ya Muhammed bunları bilmez ki, söyleyemez ki ve bunun arkasında birisi var. Kim var? Allah. Ara Allah var, tamam. Mesele bu. Öyleyse bir noktayı daha diyeceğim, sonra şeye geçeceğiz. Bir de arkadaşlar Kur'an'ı anlarken Kur'an'ın tarihsel ve coğrafi özelliklerine dikkat ediniz. Bakın bu kitabın ilk indiği insanlar temizlik kültürü gelişmemiş insanlardır. Bu kitap insanlara kapı çalmasını, eve girerken izin istemesini, topluma çıkarken ellerini yüzlerini yıkamasını, yemek yeme adabını, affedersiniz maide altında kışlarını yıkamayı da öğretti. O gün şartlar böyleydi. Bunu hafife almayın, tamam mı? Ama O gün Allah elinizi ayağınızı yıkayın topluma öyle çıktın dediği zaman sen bugün için güzel bir duş alıp da topluma çıkabiliyor musun? Senden beklenen bu. O gün için kapılarda pencerede zil yok, şu yok, bu yok. Onları da kendi şeyinizle güncelleyebilirsiniz. Buna da dikkat edeceğiz. Bir de bakın Kur'an'daki anlatılanlar mesela cennet cehennem Arap coğrafyasına göre resmedilmiştir. Kur'an'da anlatılan cennet cehennem gerçek değildir. O Arap'ın anlayacağı şekilde resmedilmiştir. Nedir Kur'an'da Cenab-ı Hak Muhammed suresinde ve Rahat suresinde meselül cennetilleti vu'idel muttakun der. Muttakilere vaat edilen cennetin örneklemesidir. Arap'ın özendiği nedir Arap coğrafyasında? O çölde sudur, gölgedir. Tamam mı? Kur'an'daki cennet tasvirleri de tam onun istediği bir gölgelik bahçe içinden ırmaklar akar. Kur'an'daki anlatılan cenneti bugün siz götürün Amazon ormanlarındaki bir adama anlatacaksanız Allah senin olsun der. Ben istemem, ben zaten öyleyim. Ben bundan bıktım der yani. Bakın Kur'an'da Nahl suresinin 81. ayetine iyi dikkat edeceksiniz. Allah size sizi sıcaktan koruyacak elbiseler verdikler. Biz elbiseyi niye giyiyoruz? Bakın niye? Hem sıcaktan hem soğuktan korusun diye. Ama Allah araba diyor ki seni sıcaktan koruyacak elbise diyor. Soğuğu demez biliyor musunuz? Sonra cehennem, sakar var. Adamın beynini kaynatıyor güneş. Araba neyle korkusun? Ateşle. Ateşle. Onun için habire ateş, orada ateş, burada ateş, o ateşin çeşidi, alevlisi, alevsizi, yakanı, yıkanı, hep alevle. Bu da araba göre. Kur'an'da şeye bakıyorsunuz, bize resmedilen ayetlere bakıyorsunuz. Bir örnek insanlara. اَفَلَا يَنْزُرُونَ اِلَى لِبِلِ كَيْفَ خُلِقَ Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratıldı? Deveyi incelemesini şey yapıyor. Araba herhalde fili şey yapmayacaktı yani. Bir hafta balizayı incelemeyecek. Şimdi arabın sürekli olduğu, devenin özelliği. Deveyi görüyor, devenin. Ama sadece bir şey, ne diyeyim, kılkat harikaları sadece devede mi var? Esas insanda ya. Bugün herkesin dilsiz demiş olduğu Tevfik Fikret diyor ki, bir örümcek beni Allah'a götürür diyor. O kadar. Bir örümcek diyor. Bundan daha ötesi var mı yani? Her varlık zerreden küreye insanı Allah'a götürür. Öyleyse, cennet değil o zaman, temsili dedim ya, Kur'an'ın ayetleriyle mateşte hülenfüstür. Canlarınızın çektiği her şey. O örnekleme. Ve lahmi tayrim min mayeştehun der. Size işlediğiniz kuş etlerindendir. İştahınızı çektiği kuş etlerindendir. O temsil. O Arap'ın canlı kuş eti istiyor da onu onun için diyor. Ama bize de mateşte hülenfüstür diyor hepimize. Evet. Kur'an'ı okurken, Kur'an'ı anlarken bu özelliklere, bu temel özelliklere hep dikkat edeceğiz. Bunun alt özellikleri vardır. Onları da size havale ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Salat ismiyle isimlendirebiliriz. Ama Allah razı olsun ki Musaf'ı yazanlar var ya, salat sözünü Saleve'den gelirdi. Lam Elif'te değil de Lam'dan sonra Vavula işaret etmişler. Zekat sözcüğü de öyle. Bir zekeveden gelir, temizlik anlamından gelir. Bir de zekeyeden gelir, o da bildiğimiz zeka. Gabavet dediğimiz şey var, tersi. Hani geri zekalılığının tersi zekilik diyoruz ya. Bir de ondan gelen. Ama bunun hangisi olduğunu şartlar içerisinde, cümlenin akışından kendimiz bulacağız ama herkes de bunu bilemez. Ben bunu bazen hani Türkçe sözlüklerle de çok güzel ifade ettiğimi söylerler. Hani bir bahar günüydü televizyonda da kapıdan çıktım, dışarıda baharın geldiğini gördüm demiştim. Burada bahar sözcüğü ister istemez müteşabih bir sözcük oldu. Nasıl müteşabih sözcük oldu? Bir tanesi bahar adında bir bayanın oraya gelmiş olabileceğini anlatırken kapıdan çıkıp dışarıda da ağaçların çiçek açtığını, yeşerdiğini gördüğüm zaman bahar mevsiminin olduğunu. Şimdi benim ilk bu cümlemde bakın şimdi dışarı çıktım, baharın geldiğini gördüm. Anlayabilmem için benim hangi evden çıktığım, nasıl çıktığım, karşıda ne gördüğümün de farkında olan bir insan bunu çözer ve yanlış anlamaz. Hadi kapıdan çıkınca Bahar Hanım'la karşılaştı, onu gördüler. tanıyorsa. Ama veyahut da ben bir şey gördüyse onu şey yapar. İşte bahar sözcüğü burada müteşabih oldu. Yine bir başka şeyde de ifade ettiydim. Bak bunları iyi anlayasınız diye tekrar ediyorum burada. Mesela ben tuttum burada bir cümle kuruyorum şimdi. Ben Bursa'dan Edirne'ye giderken Ereğli'ye uğradım diyorum. Şimdi Ereğli sözcüğü burada müteşabih oldu. Ve cümlem müteşabih oldu. Neden müteşabih oldu burada? Çünkü Türkiye coğrafyaya baktığınız zaman birden çok Ereğli var değil mi? Ne var? Konya Ereğli var, Karadeniz Ereğli var ve Marmara Ereğli var. Ben Bursa'dan Edirne'ye gidiyorsam, coğrafya bilgisi olan bir adam der ki, Hakkı Yılmaz Bursa'dan Edirne'ye giderken uğrasa nereye uğrar? Marmara Ereğli'sine uğrardı. Ve cümleyi doğru anlar. Ha, şimdi, tutup da benim buradan ta Konya'ya gideceğimi, Konya'dan geri geleceğimi bilmem nereden sonradan da Trakya'ya geçeceğim, oradan şey yapacağım, bunu düşünmez yani. Aynen bunun gibi. Şimdi bunun daha ötesi var. Bakın şimdi, sözcüklerimizi iyi şey yapacağız, Kur'an'ımızı bunu bileceğiz. Bakın, mesela size tuhafınıza gider ama hepinizin bildiği bir sözcükte ben bir müteşabihliği anlatacağım size. %80'iniz biliyor. Gale ne demek? Dediler onu. Değil mi? Bakın şimdi tuhafınıza gider ama bu sözcük bile müteşabihtir biliyor musunuz? Bakın unutmayın. Herkesin bildiği bu sözcükte bile müteşabihlik vardır. Şimdi ben bunu size göstereyim. Bakın bu konu Kur'an'ın noktasında bunu silelim kardeşimler. Bakın buna çok iyi dikkat edin. Bu sözcük bile müteşabihtir. Biraz bu tarafa. Şimdi bakın. Biz bunu şöyle yapmıyoruz. Siz de zaten Kur'an'da hep böyle görüyorsunuz bu safta. Değil mi? Ve buna dedi. Ya dedi ki de deriz cümle içerisinde dedi. Öz anlamda dedi. Geçmiş zaman ile dedi. Bu da müteşabihtir ama bak şimdiye kadar kimsenin aklına gelmedi bir şey söylüyorum size. Neden biliyor musunuz? Bu sözcük bizim dedi dediğimiz bu sözcük dedi. Niye dedi diyoruz biliyor musunuz? Kabil sözcüğü var ya kavele bakın. Bunun orijinali budur. Kavele. Bu kavele sözcüğünü Arap dili daha iyi söylensin diye buna harf illet diyoruz. Bunu elife döndürmek suretiyle galedir. Ve sözün anlamı da dedi demek. Ama bu gale sözcüğü bakın şimdi başka bir yerden getireceğim şimdi. Bu da gayele. Gayele. Bunu da buradaki ye'yi, bu da harfi illet. Aynı şey yaptığımız gibi bu da böyle denebilir. Bunun ismi faili de buna gail diyoruz. Bunun ismi faili de gaildir. Deyici demek, söyleyen demek anlamında söyler. Gayele. Peki, gale dediği zaman dedi. Peki gayele ne demek biliyor musunuz? Bilen var mı şimdi? Peki ben bunun maslarını söyleyeceğim size. Gaylule. Gaylule ne demek? Kuşluk kurusu gibi bir şey. Gibisi yok. Kuşluk gibisi yok işte ya. Kuşluk uykusu. Gayele dedim, gale dediğin zaman dedi anlamı olduğu gibi kuşluk uyudu da anlamındadır. Arapların geleneğindeki var olan uykudur. Gaylule. Araplar gündüzün o sıcakta var ya, öyle saatlerinde öyle uykusu demek. Bakın bunun da ismi faili deyin diye de böyle gayil veyahut da ben bunu şey yapayım size. Gailun çoğul olarak söyleyeceğim size. Bakın gailune. Hocam bir orijinalde şey alır mısınız elinize bir zahmet? Bakın size. Bu sadece kitaplardan mı? Bilgi kitaplarından mı? Yok yok. Kur'an'da da var. Kur'an'da da var. Araf 4'ü bir okuyun hocam. Araf 4, 7, 4. Araf 4, 7, 4. Ha, bulduk mu? Nice kentleri helak ettik de onlara azabımız geceleyin veya öğle uykusundayken geldi. Orijinalini okur musun burada? Öğle uykusu ne? Behum. Bir saniye. Behum kailun. Behum kailun. Evet. Ve onlar kaybım iken onlara şey geldi, azap geldi. Onlar kaybirlendiyken kaybım. Bak gördüm. Normalde buradan getirecek, onlar söyleşip dururken, söylerken değil bakın. Onlar böyle uygusundayken. Bakın bu da şey. Öyleyse bu dil özelliklerini de bileceğiz. Şimdi, Arapçada sesleş sözcükler, Türkçede de vardır aynı şey. Demek ki bahar sözcüğünü anlattığım gibi sesleş sözcükler vardır. Sözcüklerin mecazı vardır, kinayesi vardır. Yani bir de anlam bilgisi vardır. Burada da şimdi biz bu kadar özelliği kendimiz bilmediğine göre, onu da bu arada söyleyeyim, meal okurken tek kişinin mealine itibar etmeyeceğiz. Kim olursa olsun, mutlaka masanızın üstünde 3-5 tane meal mutlaka olmalı. Mutlaka böyle mukayese yaparak, hepsinden kontrol ederek okumalısınız. Niye? Birinin dikkatinden kaçan bir özellik diğeri tarafından tespit edilmiş olur. Bir diğerinin dikkatinden kaçan öteki tarafından hani tespit edilmiş olur. Onun için mutlak surette bunları bileceğiz. Bir de Kur'an sanatsal yönü vardır. Sanatsal mucizeliği vardır. Sanatsal mucizeliğinin içerisinde, Kur'an'ın içerisinde mecaz kinaye ifadeler vardır. Mesela şimdi size şöyle söyleyeyim. Mesela Tin suresini ele alalım. Bettini ve zeytunu ve turisinine diye geçer. Arkadan da lekat kalefler insanı. Öyle mi? Bir aseni takdir. Bak, incir, tin, sonra ve zeytun ve şu belde. Öyle mi? Biz diyor Allah onlara referans vererek biz insanı mükemmel bir surette yarattık. Öyle mi? Ahsen-i takvim üzerine yarattı. Referansa bakın. Şimdi incire bakarak, zeytine bakarak, oradaki Arabistan bölgesine, Mekke, Medine, Belde-i Emine bakarak insanın mükemmelliğini neresinden anlarsınız? Bakın. Zeytine bakın. Zeytini inceleyeceksiniz. Ya bu zeytine bakıp zeytine, ya şu Allah bu zeytine, bu insan ne kadar güzel, insana bakmayacaksın ya. Zeytine bakıyorsun, incire bakacaksın. İncirden insanın mükemmel yaratıldığını bulacaksın. Allah öyle diyor. Evet. İşte burada, hani mecaz kinaye dediğim şey var ya, anlam bilgisi devreye girecek. Şimdi bilirsiniz, hepiniz edebiyat okudunuz en az lise seviyesinde. Bir dilde bir sözcüğün hakikat anlamını anlamaya engel varsa o sözcük de mecaza gidilir. Mecaza ne diyoruz? Türkçe'de at aktarması deriz. Ona gideriz. Şimdi şöyle bunu şey yapalım. Bakıyoruz. Zeytine bakıyoruz. Zeytinden gidemiyoruz. O zaman bunun mecazına gideriz. Mecaz bürsellere bir bakıyoruz. Orada mahalliyet mecazı var. Yani Allah bazı yerlerde bazı özellikleri yani oradaki yaşayanları anlıyor da yaşanılan yeri arıyor. Buna mahalliyet mecazı mürseli diyor. Veyahut da mesela şöyle söyleyeyim. Evinizde soba var mı? Siz sobayı yakıyor musunuz kış günlerinde? He? Soba yakıyor musunuz yani? Evet. İçindeki. Bak. Yalan söyle desek olur mu şimdi? Sobayı yakıyormuş. Olur mu? Sobayı yakıyor. Hayır, sobayı yakmıyor. Sobanın içindekini yakıyor. Evet, çok güzel. Değil mi? Sobanın içindekini yakıyor. Veyahut da size ben bir başka yerde söyledim bunu da şey yaparım. Siz bunca da sağ olun buraya kadar teşrif ettiniz ama siz Hakkı Yılmaz'ı okudunuz mu hiç? Kitaplar. Kitaplarını okudunuz. Ama biz bunu Hakkı Yılmaz'ın kitabı demiyoruz değil mi? Hakkı Yılmaz'ı okuduk, falan yazarı okuduk, filan yazarı okuduk diyoruz. Burada da eserden müessir şeyler. Bunlar mecazdır. İşte bunları bilirsek, ha diyoruz ki Cenab-ı Hak bak şimdi bize burada şey yapıyor. zeytini, inciri, belde-i emini gösterdiğine göre, zeytini değil, zeytin yöresini, inciri değil, incir yöresini, sen diyor ki Cenab-ı Hak, Akdeniz bölgesini, Filistin yöresini, Arabistan coğrafyasındaki bütün insanları git, Resulullah bunları görüyordu, bütün insanlar uzakları görmüyordu, bunları görüyordu ya, yaşadığınız, o günkü bildiğiniz coğrafyanın içerisine iyi bakacak olursanız, tüm insanların mükemmel bir şekilde yaratıldığını görürsünüz. Ayetinde demek istediği bu. Yani mecaz şeylerini de bu müteşabih kavramında ele alacak olursak, bunları da böyle değerlendireceğiz. Şimdi bunları daha çok daha şeyleri var. Şimdi bunların ötesinde bir başka özelliğe daha ben burada dikkat edeceğim. Kur'an okurken, Kur'an'ın mutlak surette bütünselliğine dikkat edeceğiz. Hocam siz de Taha 114'ü lütfedin oradan. Hangisinden çabuk bulursanız. İşte hak olan, biricik hükümdar olan Allah ne yücedir. Onun vahyi sana tamamlanmadan evvel okumayı, öğretmeyi acele etme ve Rabbim bana bilgiyi arttır de. Tamam, çok teşekkür ederim. Bu biliyorsunuz Mekke'de inen bir suredir. Vahiy devam etmektedir. Cenab-ı Hak Resulüne diyor ki, sana bir şey sorulduğu zaman birisine bir şey anlatacak mı, hüküm verecek mi? O konuyla ilgili vahiy tamamlanmadıysa, o konuyla ilgili acele etme. Rabbim ilmimi artır de. Vahiy bekle. Ama bittiyse o konuyla ilgili tamam ama vahiy bitmediyse vahiy bekleyeceksin. Öyleyse bizim için vahiy bitmiştir. Yeni bir vahiy gelmeyecek. Bu mübarek kitabın dışında başka bir ayet söz konusu değil. Gelecek bir ayet değil. Öyleyse biz Kur'an'da hangi konuyla ilgili olsun mutlak surette bir konuyu işleyeceksek, bak bu konuyu işleyeceksek önce ne yapacağız? Elimize bir kalem, kağıt kalem alacağız. O konuyla ilgili Kur'an'da ne kadar ayet varsa onları bir not edeceğiz. Falan sureden şu ayet, filan sureden bu ayet, falan sureden bu ayet, filan sureden de bu ayet. O konuyla ilgili 7 tane, 8 tane, 6, 3 tane, 5 tane bir ayet buldum. Öyle mi? Peki. Bütünlüğünü şey yaptık. Bir de ne yapacaktık burada? Unutmayalım. Tedebbür yapacaktık. İniş sırasına göre bunu bir sıraya dizecektik. Hangisi önce inmiş? Onun arkasından hangisi inmiş? Onun arkasından inmiş. Ha bu ara antiparantez söyleyeyim. Şu anda iniş sırası dediğimiz şeyler falan var ya, %100 emin olduğumuz bir konu değil ha, onu da söyleyeyim. İnşallah bunu siz gençlere bırakıyoruz, tamam mı? Tamam. Onların %100 noktasında inşallah sizlere bırakıyoruz. Bu şimdi şu andaki bizim bu çağda erişebildiğimiz, yapabildiğimiz ölçüdeki bir olay. Onu da burada önce bir bilin. Yani mutlaka bu yapılmış, %100 böyle diye bir şey yok. Ben bunu zaten hani mealin ön sözünde de bunları hep belirttim. Bu gelecek kuşaklara havale ettiğimiz bir şey. Öyleyse tespit ettiğimiz ayetlerle ilgili 7 tane ayet bulduk. Sıraya dizdik, tamam mı? Sıraya dizdik. Ha, ondan sonra onları okuduk. Kur'an apaçık bir ayet olduğundan dolayı, Kur'an apaçık bir kitap olduğundan dolayı anlamadığımız hiçbir noktası kalmaz. Ve burada şuna ifade, bir şey daha ifade edeceğim size. Bunu da burada belirteyim. Kur'an'ın bütünlüğü çerçevesinde bakın şöyle bir ifade söyleyeyim size. Mesela Cenab-ı Hak Kur'an'da, hani Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri diyor işte bu sistemin tümüne, Kur'an'ın Kur'an'la Kur'anca tefsiri. Onu özetlemiş olayım. Mesela Bakara suresinin hani 182-187 arasında ne var? Oruç bölümü var değil mi? Orada ayette şu ifade kullanılır. Ve in kuntum ala sefer. Eğer hastaysanız veyahut da sefer üzerindeyseniz. Sefer. Sefer ne demek? sözcük anlamlarını bir kenara bırakalım. Bu seferi, hani Kur'an'ın bütünlüğü üzerinden şey yapacağız ya, bu nerede geçiyor? Bir daha bakıyorsun ki, Müzzemmil 20'de Cenab-ı Hak bize Kur'an okumayı kolaylaştırdı ya, o kolaylaştırma anında diyor ki Cenab-ı Hak, Kur'an'ın bütünlüğü üzerinde zahmet etme, sana için kolaylaştıran, senin için hazırlanı oku derken, bunu neden diyor, bu kolaylaştı, Allah seni niye kolaylaştırdı diyor, çünkü sizin, özellikle Müzzemmil 20'sinde yola gideceğini, Allah'ın fazlından arayacağını, yani yola askerlik yapacağını, öğrencilik yapacağını, öğretmenlik yapacağını, tüccarlık yapacağını, dağda bayırda çiftçilik yapacağını, askerlik yapacağını bildiğinden böyle diyor. Böylece sefer sözlüğünün, seferin ne anlama geldiğini Cenab-ı Hak orada Müzzemmil 20'de bize açıvermiş. Okuyayım mı? Okuyuver lütfen. O bölümünü oku. Alttaki yani bu seferi... Evet. Hiç kuşkun olmasın, Rabbin senin gecenin 1/3'ünden daha azını, yarısını, 1/3'ünü ayakta geçirmekte olduğunu biliyor. Yani bakın şimdi arka planını anlatayım. Cenab-ı Hak Müzzemmil suresinin başında peygamberine özel olarak hani öğretmenlik yapacak toplum aydınlatma görevi verdi ya, onun mutlaka en az gecenin değişik saatlerinde 1/3, 1/2 değişik zamanı, bazen öyle bazen böyle mutlak surette hizmet vermesini. Neden geceleyin? Arap coğrafyasında sosyal durum geceleyindi. Aynı bizim bugün mesela bu toplantıyı niye gündüz yapamadık biz bugün? Buradaki iş şartları vesaire, değil mi? Çalışma şartlarımız onu gerektirdiği için geceleyin. Arabistan coğrafyasında da sıcaktan sosyal hayat geceleyin oluyordu. Araplar Safa Merve Tepesi'ne veyahut da Mescid dediğimiz Mescid-i Haram'a orada ancak gün battıktan sonra gecenin biraz ortasına doğru 1-2 saat veyahut da sabah gün doğmazdan evvel toplanırlardı. Onun için oradaki sosyal elektrik yok. Tamam mı? Elektrik yok, aydınlatma yok, soğutucu yok. Onlar da serin havada sosyal şeylerini öyle yapıyorlar. Günlükte herkes kendi işine gidiyor. Demin burada bahsettiğimiz gibi, öğleyin de ne yapıyorlardı o dal sıcak dediğimiz ortamda? Kaynule yapıyorlardı. Ha, o ortamdı. Ama biz orada değiliz ki arkadaşlar. Ya, şey dedim. Ben bunu anlatmak için şey yapıyorum size. İşte peygamber gece görev yapıyordu. Bu ara bazı Müslümanlar peygamber gibi kendini de bu işe adadı. Gece gündüz demeden evini, işini terk etmek suretiyle iş yapmaya çalıştı. Yani peygamberlik görevi yapar gibi ona destek olmaya çalıştı. Ama işler aksadı ha. Çiftçinin, tüccarın işi hep aksadı. Bakın şimdi Cenab-ı Hak orada ne buyuruyor? Buyur kardeşim. Sizin bu işi kolaylıkla yapamayacağınızı bildi de sizin için bu görevi hafifletti. Tamam, o halde Kur'an'dan kolay geleni öğrenin, öğretin. Sizden hastalar olacağını bildi. Bir kısmının yeryüzünde dolaşıp Allah'ın fazlından bir şeyler isteyeceklerini, diğer bir kısmının da Allah yolunda çarpışacaklarını bildi. Evet. O halde ondan kolay geleni tamam. Öğrenin, öğretin. Bir de Kur'an'ın şeyinde Kur'an'ın ala müks ifadesi geçer İsra Suresi. Bir de beklentilere göre ifadesi geçer. Burada da biz Kur'an'ı okurken başından tutup da hatimari değil. Hani dedik ya özellikle işimiz, konumuz, ya bugün ne yapalım? Allah selamet versin, ortamımız çok güzel. Arkadaşlar işte önceden duyurursunuz, herhalde öyle yapıyorsunuz. Bu hafta toplantımızda şu konuyu işleyelim. Bir gündem belirleyelim. O gündemi bugün bir çalışalım. Bir hafta evvelden o gündemi bilirseniz her arkadaş o gündemle ilgili az çok kendi bir hazırlığını yapar. Ve gelir. Burada herkes hani şura yapıyorduk ya ortaklaşa masa üstünde bal yiyecektik ya o bal yenir. Evet. Buna da iyi dikkat edeceğiz. Kur'an'ın beklenti üzerine şey yapacağız. Tertilli okuyacağız. Ha. Bir de işte tevilleri konuyu, yani tevil demin ki onu bahsederken o konuya daha biraz açıklık getireyim. Demin ki ayette müteşebbih ayetleri ancak bilgide rasih olanlar bilir ifadesi kullanıyor. Bak herkesin de harcı değil. Nedir? Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'ın içerisinde edebi yönü, hani bir anlam bilgisi yönüyle, mecaz kinaye yönüyle müteşabihlik çıktı. Bunu kim bilecek? Dediğim gibi edebiyattan bilen, anlam bilgisi iyi olan bir arkadaş bilecek. Veyahut da Kur'an'da müteşabihle ilgili tıbbi bir müteşabihlik var. Ben bunu televizyonda da açtım. Bir doktor arkadaş, yine Bursa yöresinden tahmin ediyorum, ülkelerden birinden. Müteşabihliği, yani biliyorsunuz Ali İmran 7. ayet bir de çarpıtıldı. Müteşabihi sadece Allah bilir diye. Onu da biliyorsunuz. Yahu insan, insaf be kardeşim. Allah bir kendinin bilip de başkasının bilmeyeceği ayet Kur'an'a koyar mı ya? Böyle mantıksızlık olur mu ya? Şimdi ama öyle de yaptılar ama o azalmış. İlahiyat kesiminde, özellikle bu tefsir esnafı kesiminde falan var ya, o bayağı azaldı. Onları yıktı. Ama şöyle söyleyeyim sana, bu konuyla ilgili şey yapayım. Müteşabihin tevilini, hani ilim dalı hangisi bilir? Şimdi doktor bana soruyor. Müteşabihi sadece Allah mı bilir? Dedim ki doktora kısacası şunu yazdım. Dedim ki aynı size söylediğim gibi Allah kendisinin bilip de başkasının bilmeyeceği ayeti bize niye yollamış ki? Amacı ne ki? Bizimle dalga mı geçiyor falan gibi böyle esprili şeyler yaptıktan sonra dedim ben sana bir ifade kullanayım. Müteşabihin tevilini bilme çözme açısından. Şimdi ben sana bir ayet söyleyeceğim dedim doktora. Bu ayeti sen tevil edeceksin dedim. Ayet müteşabih ama ben tevil etmeyeceğim bunu. Doktora tevil ettiriyorum. Bekliyorum dedi. Kur'an'da Bakara suresinde biliyorsunuz yine Müslümanların çarpıtıldığı çok şey bir ayet var. Eşlerinizle o özel günlerinde temas kurmayacaksınız ayetini şey yaparken çünkü o ezadır ifadesi kullanılır. Eza. Arkadaşlar eza sözlüğü de müteşabi. Eza sıkıntı demek. Ama hangi sıkıntı? Bununla ilgili, bu konuyla ilgili sıkıntılar içerisinde kaç tane sıkıntı sayabiliriz? 8-10 tane sayabiliriz değil mi? Tamam. Öyleyse bunu yani bir dil bilimi veyahut da Hakkı Hoca veyahut da bilmem şu falan bunu kim bilecek? Bu sıkıntıları bunu 7-8 tane anlamı varsa bunu kim çözecek? Doktor. Tevil dediğimiz şey 5-6 tane zincir kurduk ya anlamı var şey çıkarabiliyoruz ya ondan bir tanesini birinci plana alma demek. Önce tevhidi de anlatayım. Tedebbürün karşılığıdır. 10 tane anlam şudur budur dedik ama bunun hangisi birinci kardeşim? Şimdi onu şey yapma tevhid diyoruz. Bunu da ancak ehilleri bilir. Şimdi şöyle anlatayım işte. Burada ben doktora bu şeylerle bilgileri verdikten sonra ona sordum. Bu konudaki eziyet neler olabilir diye sordum. Bana 7-8 tane saydı. Psikolojik sıkıntılardan soydu, enfeksiyondan şey yaptı. Kendisi de mikrobiyoloji uzmanıymış, enfeksiyoncuymuş. O direkt olarak enfeksiyon diye tevil etti. Ben bunu bir psikoloğa sorsaydım, psikiyatriye sorsaydım başka bir şey diyebilirdi. Anlatabildim mi? Demek ki bu tıbbi bir konu olduğuna göre bunu kim tevil etmesi lazım geliyor bu ayeti? Bunu doktor şey yapacak. Bu onun işi, onun uzmanlığı. Bunu o tevil edecek. Peki, şimdi yine bir ayet var. Diyelim ki, hatta Allah'ın yeryüzüne gelip de yeryüzünün etrafından noksanlaştığını görmediler diye bir ayet var. Bunu biliyorsunuz değil mi? Peki, Allah'ın gelmesi ayrı bir müteşabihlik. Ama burada ben size yeryüzünün noksanlaşması noktasını anlatayım. Yeryüz nasıl noksanlaşır? Şimdi eskiler, yani klasik meal tefsir dediğimiz bundan 1000 sene evvel, 1500 sene evvel yazılmış, 1300 sene, 700-800 sene evvel yazılmış şeylerde. Bunlara bir bakıyoruz klasik eserlere. Diyor ki Arabistan'da şöyle ya, rüzgar bir eser, bir fırtına kopar. Buradaki kum tepesini alır. 5 kilometre öte, 10 kilometre öte, oraya götür. Orada yeni bir dağ yapar. Burası noksanlaşır. Bu demektir diye yazar. Halbuki modern çağa geldik, değil mi? Şu anda astrofizikçiler bu yer küremizin sürekli olarak önceden bu kadarmış. Böyle yavaş sünnetullah gereği küçülmekte olduğunu ağırlık hiç değişmiyor. Ama hacim dararıyor. Bununla şey yaptılar, izah ettiler. Kim yaptı bunu? Camile İmam mı yaptı? Müezzini mi yaptı? Fizikçi. Kim yaptı? Fizikçi yaptı. Bunu fizikçi yaptı. Demek ki bu ayeti tevil eden ilimdeki rasim olan bir fizikçidir. yine kimya ile ilgili, biyoloji ile ilgili. Şimdi Kur'an'ımızın bir özelliği daha var biliyorsunuz. Onu da hatırlatayım. Fussilet suresinin 52-53. Ayetleri. Hocam lütfen onu bir okuyor. Evet. Bak, bu ayete de çok iyi dikkat ediyoruz. Bu konulara da. Çünkü gelecek Rabbimizin Kur'an'la ilgili ayetlerinde çok önemsediğimiz ve hepimizin bilmesi gereken bir şey. Bakın, Kur'an'ımızla ilgili. Buyur hocam. De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Kur'an Allah katından olup da sonra siz bu gerçeği örtbas etmişseniz. Bakın ha, bak insanlar meydan okuyor. Kendisi ya, uzak bir ayrılığın içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir? Tamam. Şimdi demek ki aklım var diyen insanın mutlaka Kur'an'ı incelemesi lazım geliyor. Ya, incelesin diyor. İncelemezse araştırmadan inkar ettiği zaman çok, çok sapık diyor. Araştırmadan, incelemeden, inkar edenden daha sapık adam olur mu ya? Öyle değil mi? Ama bir şey daha var ya. İncelemeden, görmeden, bilmeden inananlardan daha sapık da olur mu? Bunun tersi de aynı. Adam içindekini bilmiyor, inanıyorum ben bu kitabı diyor. Ya görmediğin, okumadığın, anlamadığın kitaba nasıl inanırsın arkadaş ya? O da aynı. İncelemeden inkar ediyor. O da sapık, o da sapık. Aynısı. Tamam. İnanmadan, içerisini incelemeden okudum, anlat ben buna inanıyorum diyor ya. Toplum baskısıyla mahalle baskısıyla. O da sapık. O da sapık. Öyleyse bakın. İyi incelersen diyor bu Allah katındandır. Dikkat et. Bu Allah'tan gelme. Muhammed'in uydurması, görmesi, bilmesi değil. Neyi? Oku kardeşim şimdi orayı. Bakın. Onun hak olduğu ortaya çıkıncaya kadar hem dış dünyada hem kendi bünyelerinde alametlerimizi onlara göstereceğiz. Buyurun. Bakın, bu kitabın Allah'tan geldiğini, hak olduğunu gösterinceye kadar hem bünyelerinde, enfüsü, bu biyolojimizde insan bünyesi var ya, maddi manevi insan bünyesini, hem de afakta, yeryüzünde, zerreden küreye kadar ayetlerimizi göstereceğiz, onunla ispat edeceğiz. Söyleyeyim bakalım şimdi, Kur'an'ın içerisindeki biyolojik mucizeleri, matematik mucizeleri, fizik mucizelerini, kimya mucizelerini, Muhammed'in 1500 sene evvel görmesi, bilmesi mümkün müydü? Dünyanın ateist geçinen bir hatun, biliyorsunuz Muazzez İlmiye Çığ hanımefendi, Kur'an'ımızı Sümerlerle ilişkilendirildi. Hakkı Yılmaz hocam sana çok teşekkür ederim, Allah senden razı olsun. Bu konuyu bize anlattığın, Kur'an'daki yazılı şeylerin o Sümer tabletlerinde varlığını gösterdiğin için sana çok teşekkür ederiz ama senden de şunu düşünmeni istiyoruz. 1500 sene evvel sizin 60 metre toprağın altından çıkardığınız tabletleri bu Muhammed nasıl okuduydu bunu da bize bir izah edin dedim. Kimse duramaz. Kur'an'a baktığın zaman Nüsela suresinde bakacak olursanız vel asfatı asfan. Asfatı asfan, önünde ne varsa, Kur'an'ın niteliğidir, ha bunu anlatayım, mesela Kur'an'ı anlatır. Önünde ne varsa siler süpürürler. Kur'an'ın bir özelliğidir. Şimdiye kadar Kur'an'ın önünde hiç kimse duramadı. Cenab-ı Hakk'ın da vaadi var. Biz elçilerimizi ve müminleri mutlaka galip getireceğiz diye. Bu bir. Şimdi, bunu daha önce çok yaşadık. Nerede Kur'an'la ilgili bir çalışmaya engel olmak istedilerse Cenab-ı Hak ondan daha hayırlısını hep verdi. Onun için şu anda çok güzel, sizin gibi değerli dostlar, İmanı. Kur'an'ı tanımış Kur'an erlerinin önünde ben herhangi bir kitlenin Türkiye'de veyahut da dışarıda durabileceğini sanmıyorum. Bu Allah'ın vaadine aykırı. Biz buna topyekun inanıyoruz. Ve şu anda biz 3-5 sene evvel veyahut da 10 sene evvel böyle bir Kur'an'ın hareketinin olacağını falan böyle birisi bize anlatsa falan var ya çok yerleri geçerdi. Ama çok şükür yılbaşından evvel bu memlekette Amerika'nın başkanı Obama'nın eline meal verdik. Yazdığımız İslam dinini tanıtan metni de Obama gitti Amerika'da bir camiye girdi. İslam şu demek, İslam dini bu demek diye okudu. O fırsatı. Şimdi onun için Kur'an'ın bir özelliği de var. Asfatı aslandır. Bir de vahyin bir başka özelliği daha vardır. O Tevrat'la ilgili Kur'an'da anlatılır. Surbanı mübindir. Hani ejderha diye çevirdikleri sözcük var ya. Surbanı mübin böyle kıvrılır kıvrılır dağdan akan sel var ya. Aslında o demek. Bir de sonradan bunu ejderhaya çevirdiler. Önünde ne kadar küçük fare, pislik varsa hepsini yutan demek. Kur'an'ın iyi ki bu çok güzel bir soru geldi. Böyle Kur'an'ın bir özellikleri. Onun için Kur'an'ın önünde kesinlikle duracak ne akıl var, ne fikir var, ne düşünce var, ne herhangi bir ideoloji var, ne de bir tek insan, ne de insan kitlesi var. Oradan emin olun. Karamsar soruya iyimser cevap oldu. Bir de üçüncü bir şey var, yöntem var. Karamsarla şişe ne diyorlar? Şişenin yarısı dolu. Yok şimdi tamam Elham'da çok şey var, çok teşekkür ediyoruz. Kardeşim öğrendim Özbekistanlı ve çok şükür Alim Han güzel bir şeyi var. Daha önceki yayınlanmış şeylerde belirli ses düzeniyle ilgili şikayetlerini de bildirdi. Ben de arkadaşlara o şeyi de bildirdim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Alim Han beyefendi. Soru soran arkadaş kendini bir cümleyle tanıtırsa iyi olur. Benim adım Muhammed. Şimdi iki soru birbiriyle bağlantılı sormak istiyorum hocam. Birincisi şu, yeryüzünde adı Müslüman olarak anılan insanlar çeşitli hizipler halinde, gruplar halinde binlerce sınıflardan oluşuyorlar. Biz zaten bunlardan rahatsızlık duyuyorduk. Kur'an'a yöneldik ama şunu görüyoruz. Yalnız Kur'an diyenler, yani Kur'an'ın yeterliliğini kabul eden insanlar da giderek hizipleşerek, birbirinden uzaklaşarak çeşitli düşüncelere sahipler. Birinci sorum şu, Kur'an'ı herkesin anlaması için, yani aynı şekilde, Allah'ın istediği şekilde anlaması için ne olmalı ya da ne yapılmalı? İkincisi de bunun toplumsal harekete dönüşmesi için ne gerekli? Yani insanlar bulundukları yerlerde sürekli Kur'an'ı yalnız mı okumalı, seminerlere katılması, modern dünyada böyle bir rahatlama şeklinde mi olmalı yoksa toplumsal boyuta gitmesinin bir yöntemi var mı? Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi birincisi, Kur'an'ımız tefrikaya izin vermez. Şimdi Kur'an okuduğunu söyleyip de, bakın Kur'an okuduğunu söyleyip de, sen bencilik yapan adamların Kur'an terbiyesi aldığını söyleyebilmek mümkün değildir. Kur'an kendisine düşman olana bile iyi yaklaşılmasını, onlarla becadizm milletiye ahsen en güzeliyle onlarla mücadele edilmesini ister ve mücadelenin şuradanla yapılmasını ister. Tefrika, daha önce bir şey söyledim burada, aşkın gözü kördür dedi. Herkes bir grup borcu olursa Cenab-ı Hak iki tane yerde her hizip kendi değerleriyle övünür ayetini biliyorsunuz değil mi? Tamam. Şimdi bu ayetlere göre herkes kimse yoğurdun ekşi demez. Ona bir türlü bahaneyle övmeye çalışır. Bu Kur'an'a ters. Kur'an devamlı hak ve batılın kurgan özelliğiyle iyi kötüyü hepimize anlatacak bilgileri ve birikimleri içerisinde ilkeleri mevcut. Onun için o tip adamların Kur'an'la hemhal olacak da ondan sonra hep benlik, o her yerde biz bunu görüyoruz da demesi mümkün değil. O adamların Kur'an'ı anlamadığı, sindiremediği de vereceğiz. O konular onların Kur'an dışı hareketlerinden, Kur'an dışı ahlak ve ahlaklanmalarından kaynaklanıyor. Şimdi gelelim şeye. Şimdi salatın ikamesi diyor, salat diyor, salatı destek anlamından ve İsra suresindeki bir ayette ve bu anel fecri ifadesi kullanılır. Oradaki salat sabah okuması olarak ifade edilir. Buradan biz salatın zihinsel boyutuna ve Resulullah'ın uygulamaları hep Kur'an öğretmesine. Mesela salatı ifade ederken, hani savaş meydanlarında salatın kısaltılması veyahut da sefer yönünde düşman korkusuyla at üzerinde vesaire gidilmesi, bunlar salatın fikri boyutudur. Aydınlanma, aydınlatma boyutudur. Yolda giderken, arabamızda giderken yanımızdaki arkadaşımıza, birimiz direksiyonda olsa biz mutlaka Kur'an'ın hakikatleri anlatacağız. At üstünde giderken, yolda yürürken ilk önce dediğim gibi kendimiz bir toplama yapacağız ve dağıtmaya başlayacağız. Ama bu yetiyor mu? Hayır. Bunlar yaptıktan sonra, bunlar işin teorik boyutu. Kur'an'ın salatın hani eğitim, öğretim noktası teorik boyutu. Sonradan bunun kurumsallaşması, ikamesi var. Biz de şu anda salatın ikamesi noktasına geldiğimiz zaman önceden bir organize olunması lazım. Yani Mekke müminlerinin artık Mekke Müslümanlığı dönemine geçmesi lazım. Mekke Müslümanlığını oluşacak birikim, zihinsel hazırlığımız olmazsa her teşebbüsümüz ahim kalır, sonuçsuz kalır. Onun için sağlam yürekli, sağlam bilekli arkadaşlar Kur'an'ı teorik boyutta iyi öğrendikten sonra, iman mükemmelleştikten sonra bu salatın ikamesine, yani dini umdelerin hayata geçirilmesine. Bu neye benzer? Burada bir dernek kurmaktan tutun, bağımsız bir devlet kurmaya kadar gider bu salatın ikamesi. Tam o boyuta kadar gider. Ama şimdi şöyle bir olay var. Hani bunu nasıl yapacağız diyecek olursak, Nasrettin Hoca'nın hemen fil hikayesi akla gelir, tamam mı? Hani Timur ona bir fil vermiş de, onu iade etmeye giderlerken hani yolda herkes bütün köylü yola çıkmışlar, arkada herkes sıvışmış. Şimdi şöyle bir şey var, dinin ikamesi, dinin ilahi kelimatullahın yapması her şeyden evvel paraya bakar arkadaşlar. Tamam mı? Allah cenneti müminlere malları ve canları karşılığı satın almıştır. Cenab-ı Hak Saf suresinde hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Sizi cehennem azabından kurtaracak bir ticarete delalet edeyim mi? Tehdit bu. Var mısınız buna? Tu'minune billahi ve tucahine fisebili diyen valikum memur. Malınızla, canınızla Allah'sa yapıyorsunuz. Hizmet var ama buna üç kuruş lazım dediğin zaman çevrende kimseyi bulamıyorsun. Onun için İsa Peygamber'in dediği gibi men ensari ilallah, tamam mı? Nahnu ashabullah diyecek kaç tane adam var, onu bulacaksınız, tamam mı? Veyahut da Cenab-ı Hakk'ın künü ensarallah, Allah'ın yardımcısı olun dediğine itaat edecek, bunu da bir vazife bilecek kaç tane adam var. Onun için önce kadro lazım, önce bilgi lazım, samimi insanlar lazım. Yani kuru kuruntuyla da bu işler olmuyor. Yola çıktığın zaman arkanda kimseyi göremiyorsun, bulamıyorsun. Ama ölümüne ben varım diyebilen adamlar var mı? Resulullah'ın Hudeybiye müsalasındaki biatı gibi, tamam mı? Bunu unutmayalım. Resulullah'ı Hudeybiye'de Resulullah'a biat edenler, hani inallaha dediği zaman var ya, el üstüne koyup Allah onlarla esas beyi yapan, onlarla biat yapan esas Allah'tır, şeyine, şerefine nail olan yiğitler var mı? O zaman. Şimdi bunu da 3 günde, 5 günde, 1 senede, 2 senede olur falan da sanmayın. Resulullah Mekke'de 13 sene mücadelesini verdi, tamam mı? Kazandığı kitle sayısı 300'ün altındadır. Tamam mı? Ama Medine'ye gidip her şey ortaya çıktığından sonra اِذَا جَاءَ النَّاسُ اللّٰهِ وَالْفَتْهُ değil mi? وَرَيْتَ النَّاسُ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ لَا يَفْوَاجَا. O şartlar geldiği zaman grup grup, bölük bölük, küme küme herkes Allah'ın dinine girer. Ama önce dini biz kendimiz bir anlayalım, doğruyu anlayalım ve doğru yaşayalım. Esas şeyimiz bu. Biz şimdi bu süreçte olduğumuzu kabul edelim. Gerisini Allah'tan umalım. Teşekkür ediyorum. Mustafa Özdemir. Akşı Bey, benim sorum Tevbe suresi 84. ayetle alakalı olacak. Hazır salat konusuna da gelmişken. Burada biliyorsunuz bir cenaze namazı durumu var. Siz orayı bir maddi destek, ölen kişinin daha önceki programlarda yanılmıyorsam işte bir borcu varsa ve şey varsa bunların tamamlanması olarak açıklamıştınız. Şimdi bir başka ayette, Fatır suresi 22. ayette de Allah ölülerle diriler bir olmaz, sen kabirdekilere işittiremezsin diye başka bir ayette yine bu şekilde söylüyor. Evet. Biz de Kur'an'ı Kur'an'dan açıklama yöntemiyle bakacak olursak, buradaki kişilerin aslında gerçek ölüler değil, ruhen ölmüş kişiler olduğunu bu anlamamız gerekiyor. Tevbe suresi 84. ayetteki sen onlara hiçbir şekilde salat etme, ebediyen salat etme, onların kabirlerinde de durma derken yine mecaz anlamda kabir ve mecaz anlamda ölü kullanılmış olabilir mi? Ben bu şekilde size soruyorum. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, birinci şey, kabirlerde işittirenlere işittiremezsin mecaz. Sosyal ölüler, tamam mı? Bir de aynı ayetlerin devamında ölülerle dirilmez bir olmaz ayetleri vardır. Onlar da mecaz, onlar da sosyal ölüler. Tamam. Ama burada kabir üzerinde ikame etmek, burası Mekke, pardon Medine, Resulullah, devlet başkanı, hakim, veraset ilamı vesaire, yetimlerin hukuku vesaire gibi noktalarında çömüzünü gerektirecek bir şey. Onun cenaze namazıyla bir alakası yok. Cenaze namazı kılma diye bir şey, öyle bir alakası yok. Bakın kesinlikle. Onun kabrinde durma, dikilme. Kabirde durma, dikilme. Onun geride kalan duluyla, yetimiyle, harcıyla, borcuyla ilgilenmektir. Bir devlet içerisinde yaşadığı, yani kendi vatandaşı, mesela Bursa'yı düşünün, Türkiye'nin genelini düşünün. Bir vatandaş borçlu ölüyorsa, o vatandaşın borçluluğundan, borçlu olarak ölmesinden mülki amir de, devlet başkanı da sorumludur. Onun için Müslümanlar, o Müslümanı, yani oradaki o ifade biliyorsunuz Yahudi bir şeyhe ait, münafık birine aittir. İsmini dememize düşündüm. Şimdi orada ona destek olma. Müslümanlar mutlak surette kendi vatandaşlarını, kendi Müslüman kardeşlerini mağdur etmemeleri lazım. Adam borcuyla ölüyor, alacaklı mağdur olacak. Öyle mi? Hayır, öyle bir şey yok. O öldüğü zaman, o adam kabire konulduğu zaman mülki amir orada onun alacağını, vereceğini, geride kalan yetimini vesairesinin hepsini sorununu çözüp alacak olan da oradan alacağını almış olarak gidecek, garantiye almış olarak gidecek. Terekesinde varsa terekesinden, vasiyeti varsa vasiyetinden, vasiyeti yoksa da direkt Beytülmal'dan, hazineden o karşılanacak. Bu da sosyal bir ibadettir. Buradaki kabir üstünde durma vesairesinin noktası direkt salat sözcüğüyledir ve kabir sözcüğü vardır ve ikame, durma, dikilme sözcüğü vardır. Biliyorsunuz Kur'an'daki kıyam sözcükleri hizmet verme anlamındadır. Onun kabri üzerine hizmet verme. Benim anlayışım budur, yazdığım budur, paylaştığım budur. Teşekkür ediyorum. Başka soru sorular buydu. Süleyman Kutluğan, Nur Suresi 35. ayetin açıklanması en ayet, güzel şekilde nasıl açıklayabilir? Hangi noktasını şey yapacağız? Allah kendini tanımlıyor orada. He. O tanımlamayı daha net anlaşılır bir dilde izah eder misiniz? Orada birinci mesele, Allah'ın nuru semavati vel arz. Bakın, şimdi Allah'ın bir isminden nurdur. Dediğimiz zaman mecaz. Allah ne ışık yaparız ne şeydir. Demek ki bir şeydir. Allah yerin yolu ışığıdır. Dediğimiz zaman onu aydınlatandır demek. Ve ondan sonra ayetin devamına dikkat ettiğimiz zaman kemeseli nurhidir. Bakın, ayet Allah'ın nurunun örneklemesidir. Allah'ın nurunun örneklemesi dediği zaman demek ki baştaki nur bizatihi Allah'ı kastetmiyor. Nur halinde kastetmiyor. Münevvir, aydınlatıcı anlamında kastetmiyor. Ondan sonraki nitelemeler, onun nurunu örneği işte kandil gibidir, kandil suyun içindedir, odunun içindedir. O ne zeytinyağıyla yağar, ne petrolle yağar, bunlar falan filan, o kesinlikle sönmez dediği de demin kardeşimin, hangi kardeşim dediğini Kur'an'la ilgili, evet o niteliklerde Allah'ın nuru, hani Kur'an'ın bir adı olan nuru da Kur'an'ın niteliğidir. Kur'an öyle korumalar altındadır. Perde perde üstüde, şu ampullerdeki gibi hani ıslaki şeyler var ya, cam içine böyle korumaktadır. O ne doğudadır, ne de batıdadır dediği zaman dünyanın her yerini aydınlatır Kur'an, anlatabilir miyim? O kesinlikle, yani öyle bir nur ki bu, şeyi de bitmez, enerjisi de bitmez, elektriği kesilmez, gazı bitmez, benzini bitmez, o demek. Orada Allah yeri göğün tek aydınlatıcısıdır der. Aydınlatma ahirette de vardır. Onu da söyler bir başka ayette. Arkadan da ne ile aydınlattığını, nasıl bir ışıkla aydınlattığını orada anlatır. Onun arkası da Kur'an'ı anlatır. Ve şimdi, kardeşim bulduysa 35'i, orada Hakkı Yılmaz'ın mealiyle o ayeti el bir net olarak dinleyelim. Buyurun. Allah gökleri ve yeryüzünü, evreni aydınlatan tek zattır. Başkasının aydınlatması mümkün değildir. Onun nurunun, Kur'an'ın örneği, içinde kandil bulunan bir kandil yuvası gibidir. O kandil bir cam içindedir. O cam sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki doğuya, batıya nispet edilemeyen, dünyanın her yerinde var olan bereketli bir zeytin ağacındandır. O ağacın yağı neredeyse kendine ateş dokunmasa bile ışık verir. Nur üstüne nurdur. Allah dileyen kimseyi nuruna kılavuzluk eder. Allah insanlar için örnekler verir ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Evet. Demek ki burada Allah'ın bir lütfu var. Allah dilediğini nuruyla tanıştırıyor. Evet. Hocam, buyur. Burada ben şöyle düşündüm. Bir teknik adam olarak. Spektrumda yani ışın taytında bütün frekanslarda ışınların bir rengi var. Bu renkler toplamından ne çıkar? Kainatta olan her şeyin şifresi çıkıyor. Dolayısıyla bütün şifreler Allah'ın nurunda. O şifreler kainatın tamamını oluşturuyor aslında. Tüm elementlerin yapısında renklerle, o ışın tayfında verdiği renkler özeldir. Hiçbir bir diğeriyle karışmaz. Buradan ben şöyle düşündüm. Allah dilediğini dilediği anda oluşturabilir. Bu renklerin karışımlarını oluşturup dilediği maddeyi anında üretir. Böyle bir şey, fikir yürüttü. Şu gayet güzel, saygı duyarım. Evet. Tamam. Bir teknik gözle buradan da bunu böyle bir şey yaptın. Biz teşekkür ederiz. Böyle Kur'an ayetlerinin, sözlüklerinin böyle bir anlama doğru, böyle bir teoriye doğru insanı meyretmesi. Memnun oluruz yani. Ben bunu bir yeni Kur'an tefsiri hazırlayan ilahiyat mezunu, aynı zamanda işletme mezunu bir arkadaşımız yazarken, kendine göre tefsir yazarken ona izah ettim. Dolaylı olarak yazdırdım. Bilemem yayınlattım mı, yayınlatmadım. Hayırlı olsun. Kur'an üzerinde tefekküre, tefekküre, araştırmaya, düşünmeye gayret ederim. Teşekkürler. Evet, ben arkadaşlar. Selam'ın vakti yok demiştiniz siz. Ama Kur'an'da da şey geçiyor. Vakitli bir yazgıdır üzerinde. Böyle bir ayet vardı. Evet. Bunu bir açıklayabilir misiniz? Bak kardeşim, şimdi Cenab-ı Hak, bunu yine birkaç şeye değineceğim. İki tane yerde, İsra suresinin 78-79, bir de 114'te Geçiye, devlet başkanının salatın ikamesini vakitlendirdi. Kamu görevlisine, kamu otoritesine der ki, salatı kurumlaştırdığın zaman, bakın salatı vakitlendirmez, bak şimdi. Salatın durumlaşmasını vakitlendir. Şimdi şöyle düşünün. Bugün için Kur'an'daki salat kapsamının içerisinde okullarımız giriyor mu? İkame edilmiş halde, okul açılmış, eğitim öğretim kurumları oluşturulmuş ve ayakta tutun deniliyor mu? Bunların vakitleştirilmesi lazım. Arap coğrafyasında hani sosyal hayat üç vakitte dedik, orada ilgiliydi. Bizde ise mesela bugünkü okullar kendi şeyin üzerinde yaz mevsiminde şöyle, kış mevsiminde böyle. İşte saat 8'de okullar açılacak, saat 5'te bitirecek veyahut da hükümet hizmetlerimiz saat 8'de açılacak, saat 5'te bitecek. Şu mesaimiz şurada olacak, burada bulacak. Bunlar şey yapılıyor bugün de aynen. Bu, ben orada dedim, o gün Arap coğrafyasına göre olmuş vakitti. Bugün de her ülke, her coğrafya kendi şeyine göre, sosyal şartlarına göre vakitlerini kendisi tayin edecek. Bu bir. İki, şimdi Cenab-ı Hak salatı şey yaparken Nisa 103'te bu salatın vakitlendirilmesini sadece bizde değil, bakın bizde değil, daha önceki ümmetlerde de aynı peygamberimize gibi vakitlendirilmiş olduğunu onu da bildiriyor. Bak geçmişte, bak şöyle bir şey var o ayette, inna salate kânet alel müminine kitaben mevkûta. Şimdi buradaki kânet ifadesi vardır. Bak inna salate kânet. Kânet idi demek. İdi demek yani yeni oldu demek değil. Mesela şimdi şöyle bir şey anlatayım size, bak bu kâneti iyi anlamanız için. Şimdi hepinizin bildiği İzâ câe nasrullâhu suresi var ya, onun son ayetine bakalım. İnnehu kâne tevvâba. Bakın burada şunu söyleyeyim, çoğunu bilmiyorum ama %90 meal veyahut da tefsir yazmış adamların çalışmalarında kâne fiilinin karşılığı yok. Yoktur yani. Bakın inna salat şey orada innehu kâne tevvâba. Orada derler ki şüphesiz Allah tevbeleri kabul edendir. Derler biter. O bak innehu tevvâbı. Sözcüğün karşılığıdır. Bu meal var ya hani o şüphesiz o tevbeleri kabul edendir dediğin zaman bu sözcüğün Arapçası innehu tevvâbün. Açık söylüyorum. İnnehu tevvâbün. Şüphesiz o tevvaptır. Tevbeleri kapı. Bir tane nerede? Yok. Onun için kâne sözcüğü innehu kâne tevvâbe kâne idi demek. Anlama koyduğun zaman Allah ta ezelden beri, tamam mı? Yeni değil yani. Ta ezelden beri tevvap. Ezelden ebede tevvaptır Allah. O ezelde de böyleydi. Şimdi de böyle, ezelde de böyle. İdi. Onun karşılığı idi. Onun için geçmiş ümmetlerde de Cenab-ı Hak onların kendi şeylerine göre bize vakitlerini bildirmiyor. Ama geçmişte de mutlak surette salatın ikamesi vakitlendirilmiş. Buradan da işte şöyle bir olay var. Hani Kur'an'ın bütünselliği demiştik hatırlıyorsanız. Değil mi? O bütünsellik içerisinde bir ele alacağız. Kur'an ayetlerini, salatın vakitlendirilme şeyleri çok güzel ifade buyurdunuz. Hud suresiyle İsra suresinin ayetlerini, o ayeti bir araya getireceğiz vakitlerle ilgili. Güzelce sırasına göre okuduğunuz zaman Hakkı Yılmaz'ın anlattığını siz kendiniz de zaten bulacaksınız ama bir şey daha var. İşte burada bir şeye dikkatinizi çekin. Kâne'ye dikkat edeceğiz. Yani sözlüklerde, o mealde Kâne'nin karşılığını koymuşlar mı, koymamışlar mı? Şimdi şöyle bir şey var. Dur. Mesela burada bakar mısınız? İlerce ailesi bu şey, sözler. Dur. Nasıl söylüyor? Sonra dur. Burada bir beraber bir şey yapalım. Ama siz de evde yapın ha, arayın. Şimdi burada diyelim fesef idyanı rabke vesef innehu kâne tevvâbı. Şurada kâne ne var? Kâne tevvâbı. Tamam. Aslında ne dedi? Tövbeleri çok kabul edendir. Gördün mü? Kâne yok. Bir daha kâne yok, kelime yok. Meali değil mi? Daha kâne yok. Meali. Kelime meali olmasına rağmen evet, kâne evet. Kelimesinin altına idiyi koymamış. Yok arkadaşlar, yok işte ya. Yok. Tamam yok. Kâne tevvâbı'yı kalmış ve evet. Tövbeleri İle, çok kabul edendir. Tevvâbenin lafını oraya bir kâneye yemiş kimse. Tefsirde hiç kullanmayız. Tamam. Bak, kâneye yer şey yapmış. Bak şimdi, Hakkı Yılmaz'dan okur musunuz bu ayet? Sonunu okuyorum. Sonu. Şüphesiz o, ezelden beri tevbeleri çokça kabul eden, çok tövbe fırsatı veren. Hocam burada var. Kâneyi oldu diye almış. Tamam, oldu, iyiydi. Oldu, iyiydi. Olmaz, yani. İyiydi olur. Oldu dediğin zaman sonradan oldu, olmuş gibi oldu. Tamam, kâne sen oldu. Tamam. Bakın, gör. Bak, şimdi bu çalışmalar da şey. İşte, Kur'an çalışırken, bu ayrıntılara çok iyi dikkat edin. Hani bir laf var, şeytan ayrıntısı da gizlidir diye ya. Bu ayrıntıları tespit ederseniz insanı daha iyi anlar. Ve şura olursa, el birlik, güç birliği yapılırsa, ya bakarsın bir oradan bakarsın, ya dersin böyle, kâneyi yemiş bir arkadaşım. Ötekine bakan bakan kâle var. Ötekine bakan bakan kâle var. Veya şöyle özür dilerim. Ben bunu okusaydım, o ezelden beri, özür dilerim söylüyorum, ezelden beri nereden çıkartmış diye sorardım. Ha. Çünkü kâle aslında ezelden beri direkt o anlama gelmiyor. İdi olduğu için öyle yoruyoruz. Tamam. Şimdi şey var, hatırlar mısınız şeyden? Cenab-ı Hakk'ın Taha suresinde, Saf suresinde İblis'i anlatırken o kâne bile kafirin diyor. O kafirlerden dedi. O kafir oldu değil ya. O yaratılıştan kafir yaratıldı. Yaratılırken kafir yaratıldı. Yani İblis var ya, o yaratılıştan devamlı tersini yapmayla o özellikle yaratıldı. İşte bu özelliklere dikkat edin. Kâne iyidir, evet. Konuyla bağlantılı bir sorusu varmış arkadaşlar. İki tane soru. Nedim Yılmaz, İstanbul Kavacık'tan geliyorum. Evet. Konuyla ilgili bir bağlamda sorun var ama esas sorun bu ateistlerin Allah neden, niçin yarattı sorusuyla ilgili bir cevap istiyorum. Salatla ilgili sorun da Musa Peygamber'in geçmiş ümmetlerde mescid ev edinip de salatı ikame durumu var. Yani o sanki Firavun'u çökertmek için bir sistem oluşturduğu orada belli oluyor. Mekan olarak en azından. Evet. Vakit olarak değilse bile. Şimdi evet. Şimdi şöyle. Birincisi bu ateistlerin Allah bizi niye yarattı? Şimdi bu soru geçmişten bugüne felsefede hep soruldu, düşünüldü arkadaşlar. Bakın iyi dinleyin. Hep düşünüldü. Bu hep soruldu. Bunu bir yerde tarikat ve tasavvufçular şöyle izah etti. Kuntu kenzen mahfiye. Bakın, ben gizli bir hazineydim. Ve ehbattu enarife, tanınmayı, bilinmeyi sevdim, istedim. Ve halaklık kaldı. Mahlukatı da, varlıkları da onun için yarattım. Bunu tasavvufçular böyle, bunun içerisinden böyle çıktı, sıyırdı. Allah kendisi gizli bir hazineymiş, anladın mı? Bilinmesini sevmiş, istemiş. Onlar. Yok arkadaşlar. Şimdi bakın. Şimdi bu sırrı Mülk suresinin girişi var ya. Tebarekellezi biyedihil mülk. Bakın. Bununla çözeceksin. Bakın. Mülk elinde olan Allah ne mübarektir. Ne cömerttir. Bakın. Ne cömerttir. Arkadan ellezi halakal mevte vel hayatı yebbüveküm eyyüzüm ahsenu amele. O hanginiz daha iyi amel edecek diye önce ölümü sonra hayatı yarattı. Önce ölüyüz. Cansızlık, cansız varlıkta sonradan canlandı. Biyoloji ilminin de bugün kanaatı, tespiti budur. Önce cansızlık, Cenab-ı Hak nasıl canlandırır? Bütün evrimcilerin hepsi bunda emindir. Ama gidiyorlar bugün bizden insanlar bir tek şey gene kadar giderler ama cansızlar o gen nasıl canlandı? Orada da diyorlar ki bunu kimyacılar çözsün. Biyologlar, evrimciler burada şey onu orada çözsün. Orada onlar bitiyor. Bunları ben daha önce çok anlattığım da oldu. Şimdi burada şuraya geleceğim. Allah'ın varlıkları ölü diri, önceden ölü, sonradan onları canlandırmak suretiyle bu büyük hale getirmesi Allah'ın mübarekliğine, cömertliğine dayanıyor. Bakın, tebarekellezi biyedihil mülk diyor. Allah'ın mübarekliğine, tebarekeye, çok cömertlik. Allah'ın cömertliğine dayanıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Buna imkan delili deniyor. Bakın, felsefede imkan. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. İmkan demek, olsa da olur, olmasa da olur demek. Olunmak da mümkün, olunmamak da mümkün. Peki, biz kendimizi düşünelim şimdi. Hiç olmadığımızı düşünelim. Hiç yaratılmadığımızı düşünelim. Bu bizim için bir puan verelim buna. Hiç olmamak bizim için kaç puan değerinde bir olay? Minimum sıfır. Peki, bir de biz yaratıldık ve bizi yaratan cömertliği kastıyla şey yapmış, bir de önümüze cömertliği tecelli etsin diye vacibi bir vücutluğu var. Cömertliğinden dolayı Bunlar cennetlerde sefa sürsün, dünyada sefa sürsün diye bizi bu zevklerle donatarak vermiş. Bir de bu imkanı vermiş. Biz hangisinden yan olalım? Sonsuz olalım. Yokluktan yana mı olalım? Sonsuz emede. Cömertliğin tecellisinden yana mı olalım? Cömertliğinden yana. Ya gördünüz mü? Cömertliğin tecellisinden yana mı olalım? İşte o sorunun cevabı tebarekededir. O Mülk Suresinin girişindedir. Tamam mı? O buradadır. Şimdi ikinci neydi? O Musa peygamberin hem babası. Musa peygamberin. Ha, Musa peygamberin Cenab-ı Hak Mısır'da yaşadığı dönemde, yani Mısır'a dönüp peygamber olup oraya döndüğü zaman kardeşine, iki peygamber var orada, kardeşine ikisine birden ne diyor? Evlerinizi kıble gideceksiniz diyor. Orada mescit yok. Kıble. Kıble strateji demek. Evlerinizi strateji merkezi yapacaksınız demek. Yani bugünkü modern çağda bunlara ne diyoruz? İdeolojilerin çalışıldığı hücre ortamları oluşturacaksınız. Sizin gibi. Tipten kuruluşları gibi. Tamam mı? Sizin evet. Gibi. Bak burada. Böyle Müslümanlar burada oluşturulmuş. Bilmem hangi mahallede buraya gelebilenler, burada oraya gelebilenler, burada getirilmediği zaman ilk arkadaş yola gitmiş. Anlatabildim mi? Yolda gel demiş anasına satayım. Bizi burada çalıştırmıyorlar. Tamam mı? Ne yapalım? Düşünelim. Tabii evde imkan yok. Ne? Birer otobüs bileti alalım. Yan yana oturalım. Tamam mı? Buradan numaradan Antep'e gidelim, Maraş'a gidelim, Kars'a gidelim, yolda sohbet edelim, tamam mı? Kendimizi aydınlatalım, kendimizi büyütelim işte. Orada evlerin kıble edilmesi. Orada evlerin müsaiti olduğu şartlarda yapacağınız çıkış için, kuruş için orada stratejinizi orada bekleyin, birbirinizi dinen, ilmen orada besleyeceksiniz demek. Evlerin edilmesi bu, şimdi kuruş gibi. Topluma yerde bak şimdi orada ne yapacaklar? Ezan okumak. Ne yapacaklar orada? Koyun gibi girecekler, koyun gibi dağılıp gidecekler. Siz burada ne yaptınız? Biz kardeşler içinde bulunduk. Salat yaptık. Bitti. İşte olay bu. Beynimiz çalıştı. Tamam, Cenab-ı Hakk'ın dediği öyle. Bunu evlerinizi diyor. Bak kamu kurumları o gün de Firavun'un için serbest yaptı. Hani ziynet yerleri vardı. İşte eski medeniyetler görmüşsünüz. Nerede bir kent var? O kentte ne var? Bir tiyatro var değil mi? Helenistik şehir şuradan başlayın yani. Buradan başlayın. Ta Ege kıyılarına, Akdeniz'e, hatta İskenderiye'ye kadar. Her tarafta tiyatrolar var. Ama kimin? Devletin, resmi otoritenin kullandığı şey. Buradaki imam sizin anlattığınızın, sizin dinlediğiniz dersin bir tanesini yapabilir mi? Hayır. Niye? Resmi otoritenin verdiği kadar dindar, resmi otoritenin izin verdiği kadar Müslüman da onlar. Öyleyse gerçek dini nerede öğreneceksiniz? Evlerde. O ayetlerinde arz ettiği şeyler bunlar. Buyur kardeşim. Hoş geldiniz tekrar. İsmim Ahmet. Şimdi hocam Türkiye genelinde ve dünya genelinde İslam coğrafyası, hatta dünya coğrafyasında da çok korkunç bir algı var. Hem batı tarafında hem doğu tarafında. Şimdi İslam'ı şöyle anlatılıyor ve şöyle anlaşılıyor. Toplumda da bunu görebiliyorum. İnsanlarımızı hac, oruç, namaz, başörtüsü bunlarla müthiş derecede korkutmuşlar. Bunları yapmazsanız cehenneme gidersiniz gibi bir algı var. Evet. Bunu hiç kimse burada yadırgayamaz çünkü bu böyle biliniyor. Evet. Ama Cenab-ı Allah bize Müddessir Suresi 40 ve 48'de ve 107. Maun Suresi'nde bu konuyu kimlerin cehennemlik, kimlerin cennetlik olduğunu, yani tabii ki mecaz anlamından da alabilirsiniz. Çok net açıklıyor. Evet. Bunu çok kimse görebiliyor. Ama maalesef 7,5 milyar insanın 7 milyarı göremiyor. Evet. Hatta 7 milyar 300'ü evet. de göremiyor diyebilirim. Evet. Bu kadar da net. Evet. İsterseniz bir okuyalım. Bu konuyla ilgili halkımız bu bilgiye çok aç. Tamam. Allah razı olsun. Bakın şimdi biz geçen hafta Akyazı'da bunu işledik. Dinin, değil mi? Dinin insanın kendi bünyesinde olmadığını, saçta sakalda olmadığını, bıyıkta, şalvarda vesaire olmadığını hep anladık. Din sokaktadır arkadaşlar. Din hayattadır. Şimdi şöyle, bunlar işte hani şöyle bir şey var. Müslüman olmayanların en büyük özelliklerinden bir tanesi de tahriftir. Cenab-ı Hak bize bu tahrif konusuyla ilgili çok uyarı yaptı. Dikkat edin, Yahudiler örnek verdi. Onlar sözcükleri nevazıhidir. Bak nevazıhidir. Ondan kaydırırlardır. Tahrif diyoruz. Tahrif sözcüğü harf sözcüğünden gelir. Harf sözcüğü bir şeyin olması gereken noktanın dışında olma demektir. Onun için harf de tek başına olduğu zaman bir söz, kelime, bildiğimiz harf var ya, herhangi bir anlam ifade etmediğinden ona harf denir. Ancak 3-4 harf bir araya gelirse kelime olur, bir anlam kazanır. Tek başına olduğu zaman da hiçbir şey yapmaz. Hiçbir anlam ifade etmez. Tahrifat demek bu defa her sözcüğe herhangi bir anlam ifade ettirtmemek demektir. Şimdi başörtüsü uyduruldu. Hac, İslam'ın haccıyla hiç alakası yok. Ben hac güzel şey yaptım, kör turizmi dedim değil mi? Bunun başka diğer olduğunu bilmiyorum. Yazdım, çizdim, bakın kitabın sonunda da kör turizmi diye geçer. Hac konusu var ya, kör turizmi diye. Bugünkü hac böyle. Hac ayrı bir şey. Diğer ibadetleri şey yaptık, diğer insanların hepsi insanlığın gelişmesine ama herifin olduğu öyle bir tahrifat yaptı ki bütün ibadetleri Müslümanların hayatta engellenmesine karşı şey yaptı. Onun için burada yapacağımız şey şu, Kur'an'da mutlak suretle hayat iksirlerimizi, hayat unsurlarımızı Kur'an'dan tespit edeceğiz. Ama nasıl? Tahrife uğramadan, uğratmadan. İşte bu anlamda 40 ile 48'i bir okuyabilirsiniz. Şimdi tamam orada, ben şimdi ben anlatıvereyim. Orada şeyler, Cenab-ı Hak bir sahne kurmuş. Evet. Cennet cehennem sahne. Canlı, tiyatro. Evet. Tamam mı? Bu tarafta cennetlikler var, bu tarafta cehennemlikler var. Bunlar şey yapıyorlar, bazıları da tanış olacak diyor başka ayetlerde. Yani dünya, ya bu adam bizi iyi biliyor, ne işi var orada dedikleri sahnelerde var, cennet sahnelerde. Biliyorsun değil mi Kur'an'da bunları da anlatıyor. Burada anlatıyor. Ya soruyor, مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَطْ Ya siz bu ateşin içinde ne işiniz var? Siz buraya ne getirdi? Allah. Şimdi bak, adam sayıyor, cevap veriyor. Lem nekun yel musallim ve lem nekun utubil miskin. Tamam mı? Ve nehuz maal faizi. Bir de arkasında ben itez gibi bir yer gitti. Bak. Cehenneme gitmenin olmalarının şartlarını burada anlatıyor adam. Bak. Ya ben salatçılardan değildim diyor. Çevirdiler namaz kılanlardan değildim. Bak şimdi dikkat edin bu noktaya bak. Ve arkada ne diyor? Ve lem nekun utubil miskin. Biz işsizleri de işsiz yani işlendirmiyorduk. Onlara ekmek sağlamalarını sağlamıyorduk. O zaman ne yapıyorduk? İnsanları köleleştiriyorduk ya biz. Onlar ekmeğini kazanamıyordu. Onların ekmeğini biz veriyorduk. Onlar da bize kölelik ediyordu. Anlam bu. Tamam mı? Bakın, fakiri doyurmuyorduk değil arkadaşlar bakın. İşsizi işlendirmiyorduk. Lütfen itham demek. Yemeklendirmek demek. Tamam mı? Biz onlardan da değil. Bak şimdi bir şey daha var. Ve nefuzu mal kaizin. Biz havuzcularla beraber havuzculuk yapıyorduk. Bu çok değişik bir ifadedir. Bak, havuzcularla beraber. Yani dalanlarla beraber. Bunun anlamı ne biliyor musun? Bu sözcüğün kaynağı. Suyun içinde yürürdük. Oraya buraya gider gelirdik. Suyun içinde giden, gidip gelen adamın izi olmaz ya. Yani yaptığımız, ettiğimiz iz bırakmayan havadan, civadan şeylerdi. Lüzumsuz şeylerdi. Bak havuzculuk bu demek. Ayette havuzculuk diyor Cenab-ı Hak. Bildiğin havuzculuk. Kumun üstünde yürüyorsun, ırmakta yürüyorsun de ayağını için iz bırakıyor, kaldırıyorsun, iz kayboluyor. Biz böyle bu tip adamlardık. Toplumda işe yaramayan sen adamlar. Bak şimdi arkada var. Ve nükezzibü biyemütün. Kıyamet gününde yalanlıyorduk. Bu dördü bir sıfatla buluştuğu zaman bu adam Müslüman mı, mümin mi? Tabii. Peki Müslüman olmayan nasıl namaz kıldıracaksın ki sen o zaman hadi bakalım. Kafirler var ya kıyamete, dinsiz adamlar var ya biz namaz kılmazdık demişler. Bakın burada işte Cenab-ı Hakk'ın bize buyurduğu bakın an mevazıhi diyor bakın Kur'an'da tahrifi anlatırken onlar mevzilerinden bakın mevzilerinden ayetleri kaydırırlardı. Tahrifat yapar. Ama mevazıhi sözcüğü bakın şimdi müteşabih. Onu da anlatayım. Sana çok teşekkür ediyorum bu konuda. Bakın mevazıhi sözcüğü mevazıhi. Bakın şimdi bu sözcüğün orijinal kökü tam tamına vada'a. Tamam mı? Vada'a. Hayır. Orijinal anlamı koymak demektir. Koymak, vaz etmek deriz. Şimdi bunun bir kalıbı var. Bakın, ismi alet kalıbı var. Bir de ismi mekan kalıbı var. İsmi alet kalıbı dediğimiz zaman mivza. İsmi mekan, ismi zaman, mekanla mevza. Bunları çoğullaştırdığınız zaman mevazı diye gelir. Bakın mevadı u. Burada Arapça'da kimler var arkadaşlar? Bak mevazı gelir. Şimdi vazı dediğimiz zaman birincisi yer demek. Bakın bildiğimiz yer. Yani bizim koyduğumuz yer mevzidir. Ya, bunu biliyoruz ya. Askeri mevzi var ya işte. Mevzi dediğimiz şey bu sözcüktür işte. Mevzi. Bakın askeriyede de kullanılır. Ya da şurada burada. Hangi bütün mekanlara biz mevzi deriz. Bu sözcüktür. Ama bir de bu sözcüklerin vazı anlamı vardır. İlk Arap'ın koyduğu isim var ya, ona da vazı anlamı denir. İlmi vazı diye özel bir ilim vardır. Bakın ilmi vazı denir. Yani bir sözcüğe bu isim neden verildi? Nasıl verildi? Bakın şimdi ilk ilmi vazı icat eden kimdir biliyor musunuz? Bir tahmin edin. Adem'dir, Adem. Ve allemel Adem'e esma var ya. Bakaradır. Allah ona isimleri öğretti diyoruz ya. İlk Adem'e Allah tutup da şu taştır, şu ağaçtır demedi. Adem konuşmaya, melekesinde insan o zamana geldiği zaman var ya, eşyanın özelliğine göre eşyaya isim koydu. İşte buna ilmi vazı diyoruz. Bakın size bir şey söyleyeyim. İlmi vazıdan bir örnek vereceğim. Taş. Taş ne demek? Gül demiş, taş demiş, sert isim. Bakın, buna isim verirken T harfine bir dikkat edin. Şer harf değil mi? Şer. Şer. O da sert. Sert maddeye sert harflerle isim verilmiş. Yağ. Nasıl bir madde? Yumuşacık. Değil mi? Y harfi? Yumuşak. Y'si? Yumuşak. Y'si? Yumuşak. Çelik. Sert. He? Sert. Sert. Hakikaten yabancı dilde de stil mesela. Tabii tabii şimdi bak. Direkt. Şimdi hep bütün dünyada bu özellikler vardır. Bak. Demir. Bak şimdi demire itiraz edecek var mı? Hadi. Sert değil diye. Hadi. Türkçe'den bahsediyor şimdi. Türkçe, Türkçe. Ben Türkçe'de onun özellikleri. Demir sert değil diye itiraz edecek var mı? Demir yumuşak. Demir yumuşak. Şeyden yumuşak harf değil mi? He? Özgün. Babam da konuşuyor ama işte. Aslı ne? Yo yo. Aslı? Aslı Temur. Sonradan Timur. Sonradan daha sonradan da oldu Demir. Değil mi? Fatıma. Değil mi? Sonradan ne oldu? Fatma, Fatma, Fadime. Yani bu bizdeki hani özellikler ama hiç. Sertlik yani böyle şeyler. Şimdi mevzi dediğiniz zaman bakın konulduğu anlamın dışına kaydırdı demek tabii. Tamam mı? Şimdi bunu tutup da şuradaki kelimeyi buraya almak, şuradakini buraya almak da tarif ama Cenab-ı Hak herkes çakar bunu ha. Değil mi? Cümle içerisinde şöyle bir bakarsın bunu buraya, bunu buraya yapmış. Herkes bilir bunu çakar, bunu gören adam anlar ki ya salat sözcüğüne namaz anlamını verir, lügatlara yazarsa, kitaplara yazarsa kim çakar? Kimse. Hadi söyleyin bakalım. Bilen çakar. Kim çakar? Nasıl? 1500 senedir de buna bir dediğim bir devlet ekonomisi olursa kim şey yapar? Kim altından kalkar? İşte Allah'ın esas tarifat dediği de bu. Böyle yani salat gibi, bu konularla ilgili ben size yüzler, hani kıble. Ya Allah diyor ki ayetin birinde doğu, batı, güneş, hepsi bütün yönler Allah'ın demiyor mu? Bakara 112. Her yönü Allah'ın 112. Peki sen o zaman Allah'ın da niye bilmem yönünü bilmem nereye döndürtüyorsun namazda? Arkadaş Allah her yerdeyse, hayır, Allah tamam, her tamam. Taraf şey ise Allah orada Kabe yönü kıble edineceksin diyor. Namazda oraya döneceksin değil mi? Ama her gün onu ne yapıyor? Parantez açmış ayetlerin arasına. Öyle mi? Evet. Namaz kılarken bu tarafa döneceksin. Ya neden döneyim o tarafa? Maksadı ne? Amacı ne? Bakın Kur'an'da Allah'ın emirlerinden hiçbir tane anlamsız emri yoktur. Evet. Her emirin bir maksadı vardır, amacı vardır. Allah nerede bulursan yönünü Kabe dediği zaman hangi ortama varırsan var hemen okulaş demek. Hedef ne? Ulaş. Hedef kıble, bağımsız devlet. Tamam bu kadar basit. İşte tarifat diyor. Neyi bozmuş? Mevziğini bozmuş. Vazığı anlamını bozmuş. Adam Cenab-ı Hak şeyde Hac suresinde biz her ümmet için menasip kıldık diyor. Menasip saf, öz, altın gibi. 24'e dair altın anlamındaki ibadet demek. Adam kurban diye çevirmiş ha. Vazığını bozmuş. Kim böyle bozmuş? Evet, teşekkür ettim size. Ben bir soru sorayım. Buyurun. Şimdi biraz önce bazı örnekler verdiniz. Bu örneklerden görüyoruz ki tarihte ciddi tarifatlar yapılmış. Evet. Çok ciddi tarifatlar. Zaten siz de malum belli aşamalardan geçmişsinizdir. Ben de geleneksel sünni anlayıştan gelmiş bir insan olarak bunları fark ettiğimde hakikaten şok oldum. İlk önce kabul etmek istemedim. Dedim ki ya bir din bu kadar tarif edilmiş olamaz. Evet. Sonra şunu fark ettim. Adamlar tarihi, eserleri, yazılı kaynakları pek çok şeyi hakikaten tarif etmişler. Kurgu bir şey uydurmuşlar. Bambaşka bir şey uydurmuşlar. Buraya kadar sorun ve sıkıntı yok. Ve bir şey daha fark ettim. Nasıl olduğunu başlarda görememiştim. Daha sonra hem nasıl olduğunu gördüm hem de kanıtlayabildim bir şekilde. Çok önemli değil. Kur'an'ı bozamadıklarını gördüm. Evet. Buraya kadar da çok güzel. Ve bundan sonra da dinde kaynak olarak sadece Kur'an demeye başladım. Şimdi size sorum şu. Sadece Kur'an diyorken dinde kaynak olarak Kur'an haricindeki kaynaklardan şey olarak beslenmemiz, dini referans olarak beslenmemiz nasıl bir ölçüyle olabilir, olmalı mıdır, tutarlılığı nedir? Bunu şuna binaen soruyorum. Akyazı konferansınızda soru cevap kısmında Beni Kureyza kıssası olsun, Allah Resulü'nün Yahudilere rejim yaptığı ile ilgili hadis örnekleri olsun, ondan sonra Kab bin Eşref'in öldürülmesi olsun, bu haberlere açıkçası ben yani diğer uydurulan haberler gibi çok güvenmeme taraftarıyım. Bu bağlamda yani bu örnekleri sizin kullandığınızı görüp nasıl davranmamız lazım? Siz nasıl bir usul izliyorsunuz? Bunu sorayım istedim. Şimdi şöyle, bakın dinle ilgili kesinlikle Kur'an'ın dışında dinle yaşamımızla ilgili bir kaynak ilke edinmemiz mümkün değil. Onun değildir. Ama bazı olaylarda hani Kur'an'ın tarihi, coğrafi falan özelliklerine falan dikkat etmemiz lazım geldiğini söylemiştim ya daha önce. Bir de Kur'an'da anlatılan özelliklerin arka planlarını da bilmek zorundayız. Şimdi Kur'an'da anlatılan olayların arka planları ne? Bu çok önemli. Mesela Haşr suresine bakacak olursanız orada bir toplama ve sürgün etme olayı var. Kur'an'da detayı yok bunun. Tarih kitaplarında var. Enfal suresine bakıyorsunuz, Bedir Savaşı ile ilgili. Oradaki ilkeler var. Bedir Savaşı ile ilgili detaylar nerede? Tarih kitaplarında. Ali İmran suresine geçiyorsunuz, Uhud Savaşı ile ilgili şeyler var. Beni Kenane ailesindeki komutan falan. Şimdi burada buna bakıyorsun, detayı yok. Bunun arka planını da tarihten öğrenmek lazım. Tarih kitaplarından öğrenmek lazım. O zaman ihtiyaç var diğer kaynaklara. Tarihe, bakın şimdi, din adına tarih bilgisi öğrenme açısından ben hatta orada bir başka şey daha söyledim hatta dikkat et. Bak madem o kadar dikkat ettiniz, Kur'an'da anlatılan İsrailiyat'a ait şeylerden Kur'an'da müsaddikan lima beyne yedehi ifadesi kapsamı içerisinde kitab-ı mukaddeslerinden tarihi yönden istifade etmek lazım. Tarih bilgisi olarak, kültür olarak bizim burada yaşama şeyimize göre yani başka bir şey yok. Kur'an'da yaşamımızla ilgili, davranışlarımızla ilgili her şey mevcut. Biz şunu söyledik. Mesela Kâb bin Eşref'in ölümüyle ilgili, Kureyş oğullarının katliyle ilgili şeyleri, bakın onun da tarihi belgelere ve Kur'an'da leküm diye nüfüveliyedin veyahut da Maide suresinin hani 32-33 kapsamında hukuksal bir devlet otoritesi olarak hani onları da nitelendiriyor. Yani şöyle söyleyeyim, yaşamımızla ilgili, dinimizle ilgili Kur'an dışı bir şeye kabul etmemiz mümkün değil. Ama tarihi kültür olarak bir şeyler öğreniriz, birbirimize anlatabiliriz. O zaman Kur'an'ı anlamak için o kitapları da okumak lazım diyebilir miyim? Yani şimdi şöyle, onları şey yaparsak arka planı bazı olayları daha detaylı canlandırabiliriz. Olayları sadece yani. Ha, olaylarla ilgili. Şimdi şöyle bir şey var. Hepsini öğrenmemiz gerekir mi? Yok, aslında Kur'an'daki boyutuyla da öğrensek hiçbir kaybımız olmaz. Hiçbir zaman Cenab-ı Hak niye falan kitabı da okumadığında bunu detaylı öğrenseydim. Şöyle böyle böyle bir şeyde kesinlikle sorumlu olmayız. Onu zaten gerekli olsaydı içinde yer alırdı. Tabii tabii. Onun için zaten Cenab-ı Hak bu geçmişe musaddikan lima beyneydi. Yani çok kısa değilmiş. Hani ben Kitab-ı Mukaddes'in hem 1. Krallar bölümünde, 2. Krallar bölümünde Davut kıssasını orada onu örnek verdiydim biliyorsunuz. 30 sayfaya yakın anlatım var. Biz de Cenab-ı Hak bu 30 sayfada Katele Davud'u Calut eder geçer. Olay bu kadar basit. Bu tarih bilgisi. Buyurun. Şimdi bu elimde tuttuğum kitap bir meal ama neticede bir takım olağanüstülükler içeriyor. Ve indiği dönemde anlaşılamayan bazı kavramlar ve işaretler sunuyor bize. Ve biz bunları bugün delil olarak alıyoruz. Evet. Hatta bunu siz muazzinime için verdiğiniz cevabın sonunda peygamber onları toprak altındaydı ve nasıl bilirdi gibilerinden örneklemelerle devamını hep yaptırdınız. Şimdi biz bunu bugün delil olarak alıyoruz. Peki o dönemde insanlar peygamberi, Resulü, Allah'ın elçisi seçmelerine, daha doğrusu İslamiyet'i ve kitabı kabul etmelerinin nedeni sizce neydi? Neden bunu soruyorum? Çünkü okuduğum kitaplarda hep ontolojik gerçekliklerle İslam'ı ya da ontolojik gerçekliklerle bizim anlayamadığımız şeyleri açıklamaya çalışıyorsunuz. Güzel yaptığınızı söyleyebilirim ama insanların İslamiyet'i ya da bu kitabın Allah'tan geldiğinin delili ve olarak yani Resulü kabul edip bu kitabı kabul etmelerinin nedeni dönemde neydi? Bunu Kur'an içerisinden nasıl açıklıyorsunuz? Şimdi bak, şimdi son kurduğum cümle bunu terse çevirirsek olayı çözüyor zaten. Şimdi ben her zaman söylüyorum, Müslüman kardeşlerimizin yanıldığı nokta Kur'an'ı ele alıp sonra peygamberi alıp sonra Kur'an'a gidiyorlar. Halbuki olay tersidir. Bakın, olay tersidir. Yasin, kal Kur'an'ın hakim, dinle kelimler durselim. وَالْنَجْمِ اِذَا هَوَا ayetinin Necm suretine baktığımız zaman yine Kur'an ayetleri referans verilerek مَا يَنْتِقُ وَاَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا بَحْمُ يُوهَا onun nutk ettikleri, size anlattıkları necimler kendi şeyleri değil, o vahidir der. Yani önce Kur'an'ı inceleyeceğiz. Ben bunu Türkçe, İngilizce, Almanca evrensel beyanname olarak da bak bunu internette de duyabilirsin, televizyonda deklare ettim. Önce Kur'an nasıl bir kitap inceleyeceğiz, edeceğiz. Ondan sonra bunun belli olan peygambere doğru gideceğiz. Bunu kim getirdi? Bunu nasıl getirdi? Bunu nasıl şey yaptı? Oradan onu bulacağız. Şimdi peygamberden gidecek olursan peygamber çok kutsanacak. Ve ondan sonra da onun böyle bir kitap hazırladığı, takdim ettiği ortaya çıkacak. Bu Allah'ın dini olmaktan Muhammed'in dini olmaya götürür insanları. Peygamberimiz bakın. مَا تَدْلِمَا الْكِتَابُ وَلَلْا۪يمَا sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. وَوَجَدَكَ دَعَلَّا فَهَدَى bunları ben özetle söyleyeyim. Peygamberimizin din, iman yönünde, ahlak yönünde, bak şimdi onları da söyleyeyim bu şeylerde. وَدَعَلَّا فَهَدَى'nın ifadesinde. Kesinlikle Arapça dil bilgisi yönünde, Arap edebiyatı yönünde bu bir. Kur'an'ın içerisindeki hikmetlerin felsefi yönünde, hukuki yönünde en ufak bir bilgisi, becerisi, yetisi yoktur. Eğer ki onlar hakkında bir yetisi olsaydı, Kur'an'a bir ilke koyacak kadar yetisi olsaydı, bir tane haram, bir tane helal koyacak kadar yetisi olsaydı, birini koymakla binini koymak arasında hiç fark olmazdı. Bakın bunu öyle bilin, tamam mı? Hepsini Muhammed uydurdu, kendisi yazdı, herkes derdi. Başta ben de derdim, sen de derdin, öteki de derdim. Ama onun için peygamberin kendisi bu noktada dediğim gibi din iman bilmez, kitap bilmez. Kitap dediğim zaman Arapça bilmez, edebiyat bilmez birisiydi. Öyle bir adam bu kitabı tebliğ etti ki onun için Allah'tan olduğuna inandı. Bir şey daha var, bakın burada. Demek ki buyurduğun noktalarda aynı mühim şeylerde. Peygamber, hani tevil ayeti vardı ya, demin ki hocam orada şey yaptı. وَمَا يَعْلَمُ تَوِيلَهُ اِلَّ اللّٰهُ وَرَاسِهُنَ بِلِيهِ Öyle mi? Bakın, burada çok iyi dikkat edeceğiz. Müteşabi ayetlerin tevilini Allah bilir, şüphesiz. Onun şeyi. Ama ondan sonra kim bilir? Bilginler bilir. Dalına göre edebiyat müteşabihse edebiyatçılar, fizikse fizikçiler, kimyacıysa kimyacı. Peygamber bilir mi? Bilmez. Bilmez arkadaşlar. Ben bunu örneklerinde verdim. Tamam mı? Bak peygamber tevilatı bilmezdi. Hiçbir şeyin uzmanı değildi. Şu anda peygamber tıbbi nebevi falan filan, peygambere doktorluk, bilimciler bunu falan izahları var. Bunların hepsi sahtekarlıktır. Peygamber ne tıp bilirdi, ne şu bilirdi, ne bu bilirdi. Tamam mı? Tertemiz, güvenilir, namuslu, dürüst, o günkü toplum ahlakına uymuş biriydi. Dürüstlüğüyle, şöyle güvenirliğiyle efsane bir adamdı. Bunları Kalem Suresi'nin girişinde bunları buluruz. Şimdi, bunun ötesinde bakın, kesinlikle peygamber şunu bildi, şunu tevil etti, böyle yaptı dediğimiz zaman bu dinin Allah dini olmaktan çıkarırız. Öyleyse peygamber müteşabihlerin tevilini bilmezdi. Bak bir şey daha var. Onu da size söyleyeyim. Ali İmran 18 zannedersem, 17-18. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Öyle mi? Ve ulul gaymen bilgis. Tamam. Allah'ın Allah'lığına, varlığına, birliğine. Allah şahit. Önce, tamam mı? Önce. Şüphesiz. Arkadan? Melekler. Melekler şahit. Şüphesiz. Ve ulul gaymen bilgis. Peygamber şahit değildir. Bilginler. Bilginler şahit. Bakın, peygamber abduhu ve rasulüktür. Hani daha önce dedim, ilk uygulamaları kim yapacaktı? Peygamber yapacaktı. İlk Müslüman, Allah ona ne dedirtiyor? De ki, bana Müslümanların ilki olmam emredildi. Bütün peygamberlere, kaç peygamber yolladıysa Allah, hepsine de Müslümanların ilki sen olacaksın dedi. Yani kendi tebliğlerindeki Müslümanların ilki sen olacaksın dedi. O durumda bulunur. Hocam ben hani sözü bitirdim belki ama hani aldığım soruya tam cevap alamadığım için sormak istiyorum. Yani insanların kitabı, peygamberin Allah katından geldiğinin delili neydi? Biz bugünkü delillerle bu kitabın mucizelerle dolu olduğunu anlayabiliyoruz. O dönemde insanlar bu kitabı nasıl kabul ettiler? Şimdi bak kardeşim, şimdi o zaman ben sana işte anlatıyorum da kitap nedir, imam nedir bilmezdi sözünün içerisinde. Arap dili grameri bilmezdi. Arap edebiyatını bilmezdi, hukukunu bilmezdi, felsefesini bilmezdi. Böyle toplumun içerisinde sıradan bir insan yaşayıp duruyordu. Bu adam birdenbire, yani şimdi şöyle düşünün siz bunu. Hiç edebiyat görmemiş bir adamın, bir çocuğu, dağdaki bir çobanın hiç edebiyat kitabı okumamış, edebiyatçı görmemiş, kurs almamış bir adam, en büyük şair gibi, isterseniz Mehmet Akif gibi deyin, isterseniz Nazım gibi deyin, anladın mı? Hangi şairi isterseniz böyle şiirler söylemeye başladığını düşünün. Veyahut da en iyi bir anayasa profesörü gibi böyle ilkeler söylemeye başladığını düşünün. Ve kurduğu cümleler de kesinlikle gramer hatası, anlam bozukluğu, yani anlam bilgisi yönlerinde kusursuz. İşte bu noktasına Kur'an'da, Kur'an'a ne diyoruz? Mucizül beyan. Yani beyan mucizesi, ifade mucizesi bugünkü halka yetti, arttı. Biz bugüne gelirken önce o halkın mucizül beyan niteliğiyle kabul ettiğini ve bugün de biz de yine mucizül beyan niteliğini incelememizi, artı hani güncel mucizeler dediğim şey var ya, onların şeyini serdetmeyi düşünürüz. Ama ilk bir mucizül beyanlığı. O zaman müteşabi ayetleri peygamberimize sorduklarında, yani anlamını o zamanki insanlar, o zaman cevap veremiyordu peygamberimiz. Evet, veremiyordu. Şey, bak şimdi, arkadaşlar, ben burada bir saniye bir şey, bunu da anlatayım. Ben size bunu, ben birkaç defa anlattım. Zakkum olayı da anlatmak istedim. Zakkum olayı, evet. Tamam. Cevap veremedim. Sonradan bir başka yerden gelenler, Tihara Vadisi'nden gelenler Rakum sözcüğünü anlamını yok ya orada böyle değildi. Siz bilmiyorsanız anlatayım. Yani ama biliyorsanız YouTube'da var zaten. Tamam, oldu. Peygamber onlara cevap veremiyordu. Ve vermesi de gerekmiyordu. Dalga geçiyorlar. Son 10 dakikamız. Hocanın daha önce zaten YouTube'da videoları var. Hani onlarla ilgili soru soracaksanız zaten cevapları YouTube'da var. Veya kitaplarında cevapları olan sorular YouTube yerine... YouTube sayfası var Akıl Yılmaz diye hocam. Facebook'ta da Akıl Yılmaz sayfası var. Son iki soruyu alalım ve hocamız saat 10 gibi zaten çıkacak. Buyurun hocam senden alayım. Sorum, Kur'an'daki bazı haber cümlelerini nasıl anlamamız gerektiğiyle ilgili. Mesela birçok yerde insanların çoğu iman etmiyor diyor. Evet. Şimdi bu şekilde okuduğumuz zaman sanki son saate kadar bu durum böyle olacakmış birileri anlamı çıkıyor. Ya da Lut'un toplumunun harabeleri orada yolun üzerinde duruyor işte gibi ifadeler. Hani bu da son saate kadar işte oradaki o harabelerle duracak sanki sünnetullah'a da ayrı bir durum olmuş gibi. Yani bu ve benzeri ayetleri nasıl anlamamız gerekiyor? Şimdi İnsanların çoğunun şükreden olmayacağı, nankör olacağı, insanların çoğunun sapıklıkta olacağı vesaire Kur'an ayetlerinde yaklaşık yani ekseren verta ekseruhun ifadeleriyle yüzde yakın ifade var. Tamam mı? Bu sünnetullah gereği demek ki Cenab-ı Hak ilmi ifadesiyle biliyor ki ilk yani şey yaptığı, mükellef tuttuğu insanlardan son mükellef tuttuğu insanlara kadar ki bütün insanlığın çoğunluğu dediğim gibi onlar saygısız, sevgisiz Cenab-ı Hakk'a karşı nankör olacaklar. Bunu kesin olarak Cenab-ı Hak böyle dediyse bu böyledir. Bu bir. İkincisi, tarihi olaylarda Cenab-ı Hak o gün içi, hani şöyle bir olay var, o günkü Arap milletine mesela o At kavminin, Semud kavminin şeyleriyle ilgili onlar diyor gidip geldiğiniz o arkeolojik kalıntılar vesaire var ya onlar sizin yolunuz üzerinde onları gelip görüyorsunuz diyor. Yine bunu bir başka surede İlkinden Bürüz suresine ve şahidim ve meşhud der. Yani görenen ve görülen tanıklık eden kalıntılara var ya onlar. Şimdi şöyle bir olay var. O günkü insanların tümü peygamber bu ayetleri tebliğ ettiği zaman tamam biz o kalıntıları gördük. Orada At kavmi yaşamıştı. Semud kavmi yaşamıştı. Tarzında herkes bunu kabul etti ve biliyordu. Çünkü baharat yolu üzerindeydi. Bunu herkes kabul ediyordu. O gün için buna herhangi bir itiraz kalmadı. Öyleyse bakın şimdi İslami şey, din görevi o günkü Müslümanların Cenab-ı Hak bunu şahit ve meşhut ifadesiyle ve bunlar kalıntılar burada meydanda diye dediğine göre biz de bunu bugünkü arkeolojik kalıntıların korunduğu gibi, Bursa'da korunduğu gibi, Ege'de korunduğu gibi, İstanbul'da korunması gerekirdi. Yani şu anda biz onu göremiyorsak inanmamamız gerekir gibi bir şey yok. Yani o günkü insanlar inanmıştı, onu korumaktan Müslümanların göreviydi. Şunu da söyleyeyim burada. Cenab-ı Hak 30'a yakın yerde ve devamlı siru fil arz veyahut da elem yesiru gezmiyorlar mı, görmüyorlar mı, incelemiyorlar mı diyor. Arkeolojik kalıntıları, eski medeniyetleri Mısır'ından Mezopotamya'sına bütün her tarafa incelememizi dini görev olarak veriyor. Demek ki diğer konularda olduğu gibi o tarafta o günden bugüne de bunlar saklanmış. Mesela bugün için şöyle söyleyeyim. Bugün bizim kendi sorunlarımızı çözeceğimiz, özellikle İsa ile Musa ile Firavun'la ilgili konularda mesela İskenderiye Kütüphanesi'nin arşivlerinin yakılması, anlatabildim mi? Korunması lazım gelen arşivler, her biri tarafından bunlar Müslümanların kafasını karıştırır demiş, bir ateş verilmiş, yakılmış. Bu insanlığa da ihanettir, Müslümanlığa da ihanettir. Yani buyurduğun noktada yani biz göremiyorsak onu yani o günkü Müslümanların ihmalinden dolayı göremiyoruz ama korunmaları gerekirdi. Hocam iki soru var birleştirelim ondan sonra tek cevaplar. Ben bağlayıcı olmasın. Bir aklındaki arkadaş söylesin. Hocam ben çokça okuduğumda Saffat Suresinin yüzükle devamındaki Hazreti İbrahim ile oğlu İsmail arasında geçen olayda şeyleri okuduğumda, diğer meyalleri okuduğumda çok önemli bir şey fark etmiştim kendim nazarımca. Eslame kelimesini teslim olarak çeviriyorlar ama zaten teslim kelimesi de Arapça bir kelime. Ve ayrıca hani simitçi, simitle, simitçi, simitçi şeklinde çevirmek gibi geliyordu. Ve onu birçok kez okuduğumda da kavrayamadım oradaki olay. Yani kurbanla ne alakası var, nesini iliştirmek lazım? Şimdi onun kurbanla bir alakası yok. Esleme, İslamlaşmak demek. Veyahut da onu sağlamlaştırmak demek. Onun esleme sözcüğünün anlamını Bakara suresinin 125-127 arasında İbrahim peygamberle oğluna orada Beytullah'ı okulaşmaları noktalarını ve orada da aynı ifadeyi nasıl Müslümanlaşır oradaki esleme sözcüğü var ya orası izah eder. İnternete gir. O Saffat suresinde bizim Tebliğ-i Kur'an'dan oradaki teknik yapılarıyla onları incele. Ama o eslemayı Bakara suresinde sen bulacaksın. Ben o ayetleri de burada sana zannedersen Bakara 125-127 arasında var. Ama şey de olabilir. 125-132 arası herhalde. Öyle mi? Bak şimdi dur bakalım. Yani bulayım da öyle. Yani ayet numarasını şey yapalım. Orada İbrahim'le oğlunun 7 surede falan İbrahim'den bahsediyor. Evet. 124'ten başlıyor herhalde. 124'te İbrahim'den bahsediyor. 124'ten sonra. 132'ye kadar. 124-132'ye o olayı anlattı. 132'ye kadar. O şimdi Demir Hanım o eslemayı Bakara 124-132 arasıyla anlayacağız. Tamam hocam, gürültü başladı, kapatalım artık. Şimdi yaygın inanışta Kadir Gecesi işte bin kere işte tesbih böyle bir sure-i duayı okuyup ardından 500 kere başka bir dua okuyup sabaha kadar böyle bir Arapça telaffuzu böyle tekrar ederek bütün günahlarından da af olunduğunu düşünüyor yani çoğunluk. Evet. Kadir Gecesi nedir hocam? Yani Kadir Gecesi hayırlı gece demek. Evet. Kur'an'ın indiği ilhanı anlatır. Kadir Gecesi her Müslümanın hayat kusturumu kitap dediği an. Bu kitapta tanıştığı an. Tamam. Meğer dağıttı. Herkes Kadir Gecesi'ni başlatır inşallah. Başlatır. Evet.